uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland heeft zich bij de VN opnieuw onthouden van stemming over een staakt het vuren in de Gazastrook. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor en dat was veel meer dan de 120 landen tijdens de vorige stemming over een wapenstilstand. Naast Nederland brachten onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië geen stem uit. Onder de voorstemmers waren onder meer België en Spanje. De resolutie is niet bindend, wat betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. De politie is nog op zoek naar de verdachte van een ontvoering in Egmond aan Zee, meldt het programma Opsporing Verzocht. Een man uit Beverwijk werd vorige maand in een woning geschopt en bedreigd. Ook moest hij zijn spullen afgeven. Daarna werd hij naar een flat in Delft gebracht. Daar wist hij te ontsnappen. Het is onduidelijk waarom de man naar de flat werd gebracht. De verdachten die de politie zoekt zijn drie mannen en een vrouw. Ook willen ze getuigen van de ontvoering spreken. Bij zo'n 2500 woningen in het Groningse aardbevingsgebied lukt het niet om dit jaar nog te beoordelen of ze versterkt moeten worden. Volgens de Nationaal Coördinator Groningen zijn er te weinig ingenieurs om de beoordelingen uit te voeren. Staatssecretaris Veilbrief is teleurgesteld dat de belofte niet wordt nagekomen. Een ruime meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat migranten moet afschrikken het kanaal over te steken. Er zijn nog een paar stemrondes nodig voor de wet van kracht wordt. Het is de bedoeling om asielzoekers naar Rwanda te sturen, waar ze een beslissing over hun aanvraag moeten afwachten. Een soortgelijke regeling werd eerder onwettig verklaard, omdat Rwanda geen veilige bestemming is. Het weer, in het noorden vannacht kans op nevel. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen veel bewolking met geregeld een bui. Dan wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Als boer worstelde hij met een depressie en besloot uiteindelijk zijn boerenbedrijf te verkopen. De nacht van EO. Met Elodie Harreman. Nu gebruikt hij zijn verhaal om andere boeren te helpen als pastoraal agrarisch coach. Jan den Boer is vannacht bij mij te gast om zijn verhaal te vertellen. Welkom Jan. Wat fijn dat je er bent, zo midden in de nacht. Als melkveehouder was u denk ik wel gewend aan vroeg opstaan. Dat bent u nu dus niet meer, maar bent u dat inmiddels ook verleerd? Of? Ja, dat leer je af. Jazeker. Ja. Bent u wel helemaal wakker? Uitgeslapen? Ja, dat gaat goed. Jawel. Fijn, gelukkig. Fris. Jan, u heeft een toepasselijke achternaam, Jan den Boer. Althans, toen u melkveehouder was en zelf een boerenbedrijf had, was dat natuurlijk echt precies wat u deed. U bent dat inmiddels niet meer. Hoe lang bent u nu al boer af, om het zo te noemen? Zo ruim 15 jaar ben ik geen melkveehouder meer. Ja, en hoe lang zat u daarvoor in het vak? Gewoon vanaf kind en officieel vanaf mijn 18e tot 46e jaar heb ik het vak als melkveehouder gerund. Ik kan me voorstellen dat het een moeilijk besluit om zo uit een boerenbedrijf, wat ook nog eens een familiebedrijf is, om daar uit te stappen. Dat beschrijft u ook in uw onlangs verschenen boek. Dat heet De Oversteek en de ondertitel daarvan is een ex-melkveehouder over de hang naar traditie en de wil tot verandering. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar, vooral die wil tot verandering. Misschien allereerst even kort, waarom heeft u dit boek geschreven? Dit boek is geschreven vanwege de herinneringen die je zo, als je ouder wordt, in ieder geval in je hoofd hebt. Wat heb je meegemaakt, wat heb je doorgemaakt in je vak als melkveehouder? Welke tegenslagen heb je getrotseerd? Met name de depressies die me ontzettend aangrepen telkens weer. En toen ik agrocoach werd, kom je op bedrijven waar je zoveel te horen krijgt als het vertrouwen daar is in het gesprek. Ja. Dat ik gewoon dikwijls riep, ik kan er wel een boek over schrijven. Ja, en dat heeft u nu dus ook echt gedaan. En dat is gebeurd. Bent u er trots op? Is het iets waar u met trots bent? Ja, past niet zo bij me, maar ik zeg ja. Ja, snap ik. Nou, alle recht, denk ik. Dank u wel. Het boek is onderverdeeld in 3 delen. Alvast een weggevertje. Mensen moeten natuurlijk vooral zelf kopen en lezen. Maar het eerste deel gaat over uw persoonlijke verhaal. Waar en wanneer begint dat precies? Waar komt u vandaan? Mijn leven is begonnen aan de rivier in een klein dorpje in Langerak, in de Albelse Waard. En daar heb ik goede herinneringen aan. En je mag opgroeien op een boerderij. Dat is zo, al zo heel mooi. En de open, de natuur. En dat vormt je ook wel. En daar begint dan je leven. Ja. En je gaat gewoon naar school. En je wordt gepest op school. Toen we verhuisd zijn, is dat echt behoorlijk bij mij binnengedrongen. Ja. Later realiseer je ook wat dat met je doet. Ja. En zo ben je als boerenzoon en jongste van de zes... word je ook opvolger op het boerenbedrijf van je vader. Juist als jongste zoon wordt u dan opvolger? Mijn geval wel. Ja, en want hoe zat dat is heeft een bijzonderheid in zich dat de vijf boven mij... mijn vier broers en één zus de ambitie niet hadden. Okay. En dat was om diverse redenen. En mijn vader dacht toen... als die Jan het niet gaat doen, dan heb ik geen opvolger. Ja. Dus ik ben als jongste flink verwend, dat ja. ook. Ja. En ook best wel er een beetje ingeduwd. Ja. En dan bedoel ik dat netjes. Maar of dat dan nou helemaal mijn vrije wil was om melkveehouder te worden, dat... Nee, dat niet. Want heeft u een idee wat u als kind wilde worden? Was dat totaal iets anders dan boer of melkveehouder? Nou, sowieso iets met mensen. Oh ja. En ik heb ook als opgroeiende jonge man... deed ik een cursus sprekend openbaar in Dordrecht. We kunnen alle boerenzoons in Nederland misschien wel interviewen erover... van heb je die cursus gedaan? Zal er weinig zijn. Ja, dat is maar dat uniek. Zegt ook iets. Ja, dat denk ik ook. Over dat bedrijf van uw vader, wat u dan uiteindelijk overnam... toen u 18 was, volgens mij. Toen u daarvoor, voor die tijd nog, toen u kind was... hoe zag uw leven er dan een beetje uit... met een vader die dus een eigen melkveehouder heeft, veehouderij heeft? Ja, dat is A, het vrije op een boerenerf. Hè. Dus je kan spelen, je kan met je vader mee het werk doen. En dat vind je dan ook stoer. Maar al heel snel, toen mijn broers en zus lieten weten van... wij worden wel een beetje gedwongen om in ieder geval te helpen op de boerderij. Maar niet de ambitie hadden. Toen, als 11-jarige ben ik gewoon er al ingerold en ging ik mee de koeien melken. Oh ja. En dat was gewoon 5 uur op 's morgens. Ja. En weet u nog, hoe was dat? Wat vond u daarvan? Gewoon. Oh ja. Maar het maakt wel dat je al heel jong... een behoorlijke verantwoordelijkheid ook meekrijgt. En ook fors toch... kinderarbeid is natuurlijk niet het woord wat ik zou willen gebruiken... maar nee. Als beeld zou ik het dan wel willen gebruiken. Ja, want... En hoezo spelen, hoezo naar het voetbalveld? Ja. Nee, niet dus. Nee, gewoon werken. Werken. Ja. En dat was ook heel eenvoudig. Zo ging dat. En dan ging je eerst om 5 uur op koeien melken. En dan fiets je 10 kilometer naar de landbouwschool, zoals dat toen nog genoemd werd. Ja. En 's middags fiets je 10 kilometer terug en dan kreeg je een bord pap en dan ging je gewoon weer melken. Ja. En 's avonds huiswerk. Ja. Ja, bizar. Totaal en anders dan meer mijn tijd jeugd. Voor andere dingen. Dus ja. ik heb ook eigenlijk geen hobby's. Nee. Nee. Ik heb ze niet geleerd. Nog steeds ook niet, nu? Nee, natuurlijk heb ik wel hobby's. Ja. Maar dat is dan lezen. Ja. En me interesseren in de mens en een beetje in de politiek. Maar ik heb nooit langs het voetbalveld gestaan, ook met mijn kinderen niet. En ik heb niks met sport. Nee. En dan denk ik van zo dan. Maar ik denk dat dat toch uit mijn jeugd komt. Ja. En schrijven, dat is denk ik ook een hobby. Was dat ook als kind al zo? Of is dat echt van nee. Nu dit boek heeft geschreven? Nou, schrijven is een hobby. Als je heel veel bestuurlijke functies op een gegeven moment mee te maken krijgt. Ja. En dat mocht ik al heel jong doen bij christelijke plattelandsjongeren. Mm-hmm. Ja, dan moet je ook schrijven. Dan maak je een agenda. Dan doe je het verslag als je secretaris bent. Dus gewoon koeien melken, maar... ook gewoon dingen opschrijven. Ja, maar nu is een boek schrijven denk ik wel weer iets anders dan een notulen. Dat klopt zeer wel. Bevalt het wel? Maar ik verklap het, ik heb het ook laten schrijven. Ja, ja. Dus ik heb een schrijver gevonden die dat voor mij allemaal opgetekend heeft. Ja. Want anders zou het dus een en toen ja. verhaal worden. Dus ook weer een vak apart misschien. Ja. De lezer zich daar heel blij mee voelt. In ieder geval fijn dat u iemand heeft gevonden om uw verhaal op die manier te vertellen. Nog even terug naar het moment dat u eigenlijk wel wist... ik ga het bedrijf van mijn vader overnemen. Was dat al snel duidelijk? Of was er echt een bepaald moment dat u wist van... Oké, nu komt de volledige verantwoordelijkheid van het familiebedrijf op mijn schouders? Ja, die ommekeer en die duidelijkheid die ontstond toen ik 17 was, 18... dat er in ons gebied een herverkaveling van het gebied ontstond. Dat de boerderijen heringericht werden. Dat werd landelijk gegund. Ja. En dan kregen wij de gelegenheid om op een hele nieuwe plek ook een hele nieuwe stal te bouwen. En de grond werd daaromheen gevormd. Dus ja, dat was een start die bijzonder uitdagend was. Ja, een kans. En dan ga je stoere dingen doen. Ja. Ondernemen heet dat. Ja, ja. In de gesprekken die u dan misschien wel met uw vader of met heel uw familie had, over die overname, wat voor gevoel gaf dat u dan? Had u er wel zin in? Of ja, voelde u misschien meteen al een beetje van... Nee, in die tijd was ik best nog ambitieus. En vooral dat ondernemen, dat ligt me. En zaken doen, dat ligt me ook. En aan de andere kant toch ook wel dat met mensen optrekken. Ja. Dus dat krijg je dan toch mee. En dat vormt je ook. En vervolgens probeer je daar een goede mix in te vinden. Ja, dat je bestaan een beetje in balans blijft. En door die ontwikkelingen met de bouw van een nieuw bedrijf, inclusief een nieuwe woning, waar ik met mijn vrouw in kon wonen toen ik trouwde als 21-jarige. Ja, dan zijn dat dingen die had je van tevoren nooit verzonnen. Nee. Dus dat geeft alleen maar uitdagingen. Ja. En wist u wel toen een beetje waar u aan begon? Toen u zeg maar echt officieel dat bedrijf overnam? Jawel, ja. Jawel, toch wel. En ja, ik zeg dan wel eens simpel, dat kunstje koeien melken, dat hoort erbij om je inkomen te verwerven. Ja. Maar ik heb altijd daarnaast maatschappelijke activiteiten en bestuurlijke activiteiten gedaan. Ja. Om de balans voor mezelf ook te houden dat ik niet alleen met die koeien bezig was, of op het land, maar ook met mensen. Ja. En ook misschien met het bredere plaatje van de agrarische sector in het algemeen. Vond u dat ook toen belangrijk? Jazeker, uitdagend. Ja. Het perspectief en de problemen in de sector, die zijn niet alleen vandaag. Die waren er ook 30, 40 jaar geleden. Ja. En die zullen er ook altijd blijven. In welke hoedanigheid dan ook. Ja. Ja. Was u vanaf dat moment dat u dus dat bedrijf overnam, was u vanaf dat moment ook echt dag en nacht bezig met het boerenbedrijf? Of... Ja, dat kun je voorstellen. Ja. Dag en nacht. Ja. Ja, meer nog dan dat u gewend was. Want u deed dat al wel van jongs af aan. Jawel, want ik ben ook een persoon die iets van een voorzichtige perfectionisme in me heeft. Dus je wilt de dingen goed doen. Je wilt, je bent ook verantwoordelijk dat je de dieren goed verzorgt. Ja. Dat er een boterham verdiend wordt. Hè, dat je je lasten kunt betalen. En... daarnaast toch de dingen buiten de boerderij, ook in bestuurswereld en pastoraal wereld goed in kan vullen. Ja, dat vergt veel. En dan kun je ook veel. Ja. En zeker als je jong bent. Ja. Alles geven. Maar op een gegeven moment komt er dan wel een punt dat het te veel wordt. Ja. Wanneer was dat dan? De eerste keer dat ik depressief werd. En dat het dan toch waarschijnlijk te veel ging vragen van of mentaal of van je lichaam. Dat begon toch al snel in begin jaren 80, toen ik op de nieuwe boerderij werkte. Ja. Dat ik astmatisch werd. En dan kun je zeggen, dat is een klacht die kan iedereen overkomen. Maar ik heb sterk ook wel het vermoeden dat de werkdruk en de manier waarop ik dan het werk deed, te veel van me vroeg. Ja. En dan zit je gewoon nachten, hang je met over de leuning van de bank, dat je zo benauwd hebt. En toen al heel snel, daarna kwam ook de eerste depressie. Ja, ja. Hoe zag dat eruit? Weet u dat nog? Ja, verschrikkelijk. Ja. Je glijdt steeds verder af en je weet niet meer waar je dan een ommekeer kan vinden. Weer de ladder op, zeg ik dan wel. En dan is het heel makkelijk op een boerderij. Vlucht in je werk. Ja. Terwijl dat juist de oorzaak was. Deels wel. Ja. Jazeker. Wat was dan precies in het boerenbedrijf wat u zelfs astmatisch maakte en depressief? Wat was dat? Ik was te veel Mijn depressie begon ook altijd in de zomer. Oh ja. En menig huisarts die snapt dat dan niet. Want dat krijg je als het langer donker blijft. Ja. Dus in de herfst. Ja. Bij mij was dat precies andersom. En ik weet waarom. In de zomer dan vallen de bestuursfuncties weg. Dus de mensen gaan vanaf mei de vakanties plannen. Binnen kerk en maatschappelijk en bedrijfsactiviteiten gingen die functies weg. En dan hoefde ik ook niet meer van het erf af. Ja. Om daar mijn taak te vervullen. Ja, ja. Dus dan richt je je totaal op je melkveehouderijbedrijf. Oh, ja. En dat was voor mij met soms de problemen en de tegenslagen die je overkwam en overkomt. Ja. Ja, toch wel de aanjager voor een depressie. Ja, ja. Gewoon door dag en nacht alleen maar met dat bedrijf bezig te zijn, wist u eigenlijk, dit is niet mijn ding te doen. Nou, dat overkomt je dan. Dat je door, je bent dan toch gestrest of niet helemaal in je hum, of hoe noem je dat. Ja. En dan gebeuren er wat dingen die tegenslagen met zieke dieren of anderszins regelgeving. Ja. Waarbij je het niet meer goed in balans kan houden. Ja. En mijn balans was dus deels met die koeien die ik had een boterham verdienen. Ja. En mijn andere deel van het leven was buiten het bedrijf actief te zijn. Ja. En ja, mevrouw zei dat dikwijls deel 3 of 4, dat was zij. Ja. En onze kinderen die toen geboren werden. Ja. Wat deed dat met u om dat te horen? Had u dan ook het gevoel dat u tekort schoot naar uw gezin? Toen niet. Nee je zit in een flow en je wilt presteren. En ik heb toen niet echt de indruk gehad van ik schiet tekort. Wel in mijn depressies. Daar heb ik dus wel zelf echt in mijn binnenste gevoeld. Ik kan er niet zijn zoals ik als Jan voor mijn vrouw en kinderen zou willen zijn. Nee. Kreeg u dat ook echt van hun zo te horen? Nee. Nee, maar... Hoe merkte u dat dan? Wat zeiden ze tegen? Nou, ik werd stil. Ja. En dat past niet bij Jan. Nee. Dus ik heb ook dagen dat ik gewoon daar niks vertelde of zei. En ik gewoon als een... hoe noemen ze zo iemand? Een mummie bijna op dat bedrijf maar aan het werk was. Ja. En vlucht in het werk, dat was niet moeilijk. Nee. Werk genoeg. Ja. Heeft u het idee dat uw ouders in hun tijd, toen het bedrijf van uw vader was, dat zij ook met deze problemen te maken hadden? Heeft u daar wel eens met hun over gehad? Nee, absoluut niet. Oh. En ik heb later, na meerdere depressies, met mijn moeder daar wel eens over gesproken. En die zegt, dat heb je van je opa. Oh, echt waar? Ja, dat is een generatie overgeslagen. Ja. Mijn opa van mijn moeders kant, dus de vader van mijn moeder, die had ook wel die... Ja, toen werd het nog geen depressie genoemd in de jaren 50. Nee. En dan was hij gewoon stil. Ja. En teruggetrokken. Dan kroop hij ook tussen de dieren en dan ging hij maar een beetje werken. Ja. En mijn moeder herkende dat. En bij mijn vader kwam dat helemaal niet voor. Nee. Een joviale, goed lachse, opgewekte man was die. En hij kwam ook uit zo'n familie. Ja. En hij had dus helemaal zijn hart verloren aan het boerenbedrijf. Jawel. En hoe was dat dan voor uw opa? Is hij wel altijd boer gebleven? Mijn vader, bedoel je? Of? Nee, uw opa, want u herkent het bij uw opa, toch? Die had op een andere plek een klein boerenbedrijf en een handel in koeien. Mm-hmm. Maar die heb ik niet zo lang gekend. Want ik vermoed, even terugdenken, ik was 10 toen die overleed, volgens mij. Oh ja. Dus dat is moeilijk om daar een beeldvorming nog bij te halen. Ja, dat snap ik. Ja, niet oud geworden, nee. Kon u er wel met uw eigen ouders dan over praten? Wat moeilijk. Het met u deed. Ja. Mijn vader die begreep het niet. Hè? Nee. Die snapte niet waarom ik zo bezorgd was. En zo negatief. En zo, als je depressief bent, dan ben je gewoon een andere persoonlijkheid. Ja. Dus dan mis je gewoon de sociale, normale binding. Je bent kort. Ja. Je bent norsig. Ja. En soms snel boos. Ja. En mijn moeder die snapte het ietsje beter. Ja. Wat begreep zij dan vooral? Nou ja, daar kon ik toch iets makkelijker... ook nadat mijn vader overleden was, kon ik er wel met haar over praten. Ja. En ze herkende het ook wel een beetje. Maar achteraf heb ik ook pas gemerkt dat ze er zich ook heel veel zorgen over gemaakt heeft. Ja. En herkende uw moeder dan vooral dat gevoel wat u had richting dat boerenbedrijf? Of vooral het gevoel dat u had, zeg maar? Voelde zij zich ook niet thuis binnen het boerenleven? Jawel, mijn moeder juist wel. Oh, want dat is dan zoiets, dat ga je later ook steeds meer ook bedenken. Mijn moeder was de boerin. En mijn vader was wel boer. Maar de echte in hart en nieren en het zakelijke, dat zat bij mijn moeder. Ja. En mijn vader had dezelfde eigenschap als ik. Hij was zo blij als hij naar een vergadering van de Rabobank kon, een lokale Rabobank, of naar een kerkenraadsvergadering, of iets buiten het bedrijf. Dus dat echt onder de mensen, het sociale. En mijn moeder die ging nooit weg. Nee. Hooguit de verjaardag, dat was dan een verplicht nummer. Ja. Maar die was altijd op het bedrijf. En ook, ze voelde zich ontzettend verantwoordelijk voor alles wat er gedaan moest worden en geregeld moest worden. Ja. En dan ook nog 6 kinderen opvoeden. Ja, dat is... kan ik alleen maar respect voor hebben, denk ik. Zeker. En toch was het dan uw moeder die u wel begreep. Ook al snapte zij misschien niet helemaal de inhoud van uw... of de reden van uw gevoel. Nou, begrijpen en begrijpen kan ook natuurlijk tweeënlei bedacht worden. Maar ik denk dat ze meer in haar zorgen en haar mij pijnlijk zien rondlopen op dat bedrijf. Ja. Dat ze het daarin begreep. Ja. En ja, dan voel je zelf al dat je... Mijn vader was daar veel te... optimistisch en te joviaal voor om er iets dichtbij te komen in wat je doormaakt. Ja, ja. En mijn moeder was meer de bezorgde moeder. Ja. Die dus overal de vinger op lag, als dat ook nodig was. Ja. En daar zit daar ook altijd zoiets in van, als moeder denk ik ook dat moederhart. Ja. Meevoelen met wat je zoon doormaakt. Ja, ja. Ik kan mij zo voorstellen, als je nu met dit soort problemen te maken hebt, of echt met depressies, dan ga je naar een psycholoog, een psychiater. Hoe was dat in uw tijd? Ja, ik heb... wanneer het weer ontstond, dan had ik een vrouw die dacht, het gaat niet goed met mijn Jan. En die belde dan de huisarts, zonder mij medeweten. Oh ja. En die stond er ook soms plots voor me in de stal. En ik vond dat soms ook helemaal niks. Nee. En ik heb dat ook al eens gedacht, pleur op. Ja. Ik wil jou hier gewoon helemaal niet. Nee. En omdat ik daar niet... Ik had soms ook helemaal geen gevoel meer. Ik wil eruit. Laat mij maar in die depressie gewoon leven. Ja. Omdat ik die kracht niet had of de moed niet had. En toch is er telkens wel weer een ommekeer gekomen. En hoe wonderlijk ook, maar het is ontzettend vechten. Ja. En ik ben ook wel naar een psycholoog geweest. Alleen ik heb daar... nu zoveel jaar later nog wel eens aan teruggedacht. Ik denk, ik weet niet wat ik daar gedaan heb. Nee. Dat was niet voor volgens u de reden dat u herstelde, die psycholoog? Nee, er kan herstel ontstaan als je merkt dat iemand je begrijpt. Ja. En dan kun je een psycholoog... Maar het had voor mij zo'n verbinding met het melkveebedrijf. Ja. En dan zou die psycholoog eigenlijk een boerenzoon of een boerendochter moeten zijn... Ja. Om die feeling te hebben met, wat gaat er in die Jan om? Ja. En waardoor raakt hij van slag en raakt hij de moed kwijt? Er waren wel meer mensen die ik toch best goed kende en die mij goed kenden, maar waar ik op dat moment geen level mee kreeg. Nee. En wat heeft u wel geholpen om er telkens weer bovenop te komen? Die vraag krijg ik nu ook nog van wanneer ik bij boeren op bezoek ben... die met dezelfde depressieve klachten. Van wat haalde je er bovenuit? Ja. Hoe, dat ging heel divers. Maar dikwijls toch wel als mijn vrouw de huisarts gebeld had... En die kwam onverwachts bij mij op bezoek. Dat die, ook al was ik onbereidwillig... toch mij zover kreeg om weer met me in gesprek te gaan. Ja. En ik heb altijd maar het figuurlijke dan... dat was weer de eerste trede op de ladder... of op de trap naar boven. En ik ben hem tot op de dag van vandaag dankbaar dat hij... Ja, op enigerlei manier, ik kan het ook niet uitleggen... hoe hij mij bereikte en in mijn situatie ook begrip voor me had. Ja. En iets raakte in me. Ja. En ik heb ook predikanten op bezoek gehad... want ze weten op een gegeven moment dat je ziek bent, dat je depressief bent. Ik had het gevoel, jullie begrijpen me niet. Nee, het was echt de huisarts die herkenning. Ja, wonderlijk. Herkenning. Zoals die iets voor mij betekend heeft in de meerdere keren waarop het zich voordeed. Ja. We gaan zo meteen verder praten over de moedige oversteek, om het zo te noemen, in de titel van uw boek.

En nu mag ik 65 zijn en dat is nog steeds hetzelfde als wat het als kind al was. Ja, want ik wil net vragen, is die betekenis ook veranderd nu je misschien de oversteek zelf heeft gemaakt door uit het boerenbedrijf te stappen? Nou, dat is dan meer de metafoor, denk ik, ja. Die daar onder ligt. Ja. Maar nee, ik heb nog steeds geweldige, fijne gevoelens bij rivieren en scheepvaart. Ook wel weilanden en koeien die daar grazen. Maar ik ben toch heel blij als ik de rivier zie en me daar gewoon rustig kan bevinden. En gewoon maar op een bankje zit of uitkijkt over de einder waarin een schip komt. En dan maar rustig wachten tot die er is en dan weer voorbij gaat. Ja, want wat betekent voor u de oversteek precies, die titel? De oversteek is gekozen, dat heeft dus echt te maken met de ommekeer in mijn leven. Toen ik 46 was en besloten heeft mijn boerderij te stoppen en te verkopen. Ja. En dan ga je een toekomst in die niet in beeld is, onzeker is. Er gaat heel veel van je weg en van je af. En ik heb het gedurfd. Ja. Is de oversteek of de overstap of de overkant ook iets wat boeren onderling tegen elkaar zeggen? Als je dus uit zo'n bedrijf stapt, van je gaat naar de overkant. Bijvoorbeeld een beetje met zo'n negatieve lading. Nee, dat is best complex. Ja? Want zo'n bedrijf stoppen, een familiebedrijf, wat je gegund is bij de meeste gevallen, ja, om daar het werk voor te zetten en het bedrijf voor te zetten, dat laat je niet in de steek. Nee. En dan is een oversteek gewoon niet aan de orde. Nee. En u heeft die oversteek toch gemaakt. Wat voor reacties kreeg u dan? Die zijn niet fijn. Nee. En ik was erop voorbereid. En ik heb gedacht dat daar heb ik weerstand tegen. Maar het ging best diep soms. En dan hoor je dat uit geruchten. Meestal, in de Alpswaard zegt men dingen niet direct. Dan moet je in Urk zijn, ja, in een vissersdorp. Dan kan alles gelijk naar je toe. Maar in de Alpswaard, waar ik opgegroeid ben, dan denken wij er eerst even over na. En we zijn heel voorzichtig met het een mening geven. Ja. Maar achterom je rug of anderszins hoor je ze wel. Ja. Of je voelt ze. Wat voelde u dan bijvoorbeeld? Ja, dat er op anderhande wijze over je gepraat werd. Ja. En ik zeg het dan, dit doe je niet. Ja. Ja. Zo simpel is het. Ja. Om toch even in die metafoor te blijven van de rivieren en wateren. Heeft u in de jaren dat u melkveehouder was wel eens dat gevoel van een woeste rivier, zeg maar, gehad? Dat u dacht van het wordt me allemaal te veel. Het is te veel, te woest. Ja, die stormen en wat ook een rivier opzweept. Dat heb ik dikwijls meegemaakt. En dat zijn gewoon de ervaringen die je opdoet. Het risico en het gewoon doormaken van tegenslagen in je bedrijf. Ja. En dat kan een dierziekte zijn. De MKZ is daar een voorbeeld van geweest. En dat kan ook gewoon een tegenslag zijn met een oogst. Of met dingen die je ontwikkelt en die niet lukken. En die dan ook soms ook best financiële consequenties hebben, waarvan je denkt van houd ik het vol? Ja. In relatie met je passie en je lichaam, wat dan dat werk allemaal maar moet verzetten. Dus ja, tegenslag. En ja, is een depressie dan zo'n... Ja, zeker, denk het wel. Ja. Dat gebeurt, dat overkomt je. U heeft uw boek ook meegenomen. Over deze vraag die ik stelde, wilt u ook een stukje voorlezen als ik het goed heb? Wilt u dat doen? Ja, dat wil ik doen. En dat gaat dan ook over die rivier. Ja. Waar ging hij eigenlijk heen? Naar de dijk. Natuurlijk, naar de dijk. Hij wilde de rivier zien. De rivier die er altijd was. De stroom die hem altijd verwelkomde als een vriend en het nooit moe werd zijn schoonheid te laten zien. Ook bij nacht en ontij. Ook als de golven schuimkoppen droegen. Ook als de tijden grimmig waren, zoals nu. De lichtbundel van zijn zelfanalyse bereikte tenslotte de verste uithoeken van zijn geest en bracht een merkwaardige gespletenheid aan het licht. Enerzijds was er het intense verlangen om een rots in de branding te zijn. Anderzijds zetelde er een verborgen macht in hem die de fiere rots deed krimpen tot een steentje in zijn eigen schoen, met een gevoel van schrijnende ontoereikendheid als gevolg. En verscheurd als hij was, wilde hij buiten de rest van de mensheid omleven en tegelijkertijd er ten volle deel van uitmaken, ertoe doen. Hij wilde zowel observeren als participeren. Hij was zowel angstig als liefdevol. Op het snijvlak van beide houdingen liep de spanning gevaarlijk hoog op, en hij besefte dat het maken van een keuze niets minder dan een levensnoodzaak was. Anders zou zijn persoonlijkheid uiteenvallen, zijn ziel voorgoed bedolven raken onder het puin. En nu begreep hij waarom hij naar de rivier was gegaan. Die had hem geroepen. De rivier had hem laten zien dat er een overkant was, vol van licht en leven, terwijl de oever waarop hij stond doods, donker en volkomen verlaten was. Ja, er lag een toekomst voor hem en er was nog werk te doen, maar niet meer aan deze kant van de rivier. Mooi, en dit gaat over uzelf. Dat gaat dus over mezelf. Hoe is het voor u om dat nu terug te lezen? Het is dan ook natuurlijk in derde persoon geschreven, dus schept dat ook een bepaalde afstand? Of bent u weer meteen terug in dat moment? Ik heb weer tranen in mijn ogen. Ja. Dus emotioneel. Ja. Ja. Dat kan en daar blijft het. Ja. En dat mag. Ik sta daartoe. Ja. Heeft u eigenlijk een stuk voorgelezen waarin u echt die keuze maakt? Besprak u dat ook vervolgens meteen toen het thuis kwam? Dat u zei, nou, ik heb dit nu als een soort ingeving gehad en dit is mijn keuze. Nee, dit is een proces van jaren geweest. Ja. En de ommekeer naar de gedachte van het is beter als ik dit bedrijf ga stoppen, die is begonnen toen mijn vader plotseling overleed. En dat was mijn maatje. En daar werkte ik heel fijn mee samen. Dat konden wij ook samen goed. En die vertegenwoordigde mij ook samen met mijn vrouw en de kinderen op een gegeven moment als ik van huis was voor mijn bestuurlijke werk. En opeens was hij er niet meer vanwege een hartinfarct. En toen ontstond er iets. En ik kan het niet onder woorden brengen van misschien is dit wel een start van een ommekeer. Ja. Omdat ik toch telkens gegrepen werd door die depressies. Ja. En dan ga je daar over nadenken. En dan ga je daarover communiceren met anderen. Met name ook van buiten de boerenwereld. Mm-hmm. Want dat vond ik plezieriger als met collega's. Ja. Want die brengen toch alleen maar de boodschap, dit doe je niet. En anderen zeiden, je moet het juist wel doen. Nou, en dan ga je vechten met jezelf. Ja. En met je gezin. En mijn moeder leefde toen nog. Dan wordt het een strijd, een innerlijke strijd die jaren heeft geduurd. Ja, en uiteindelijk tot dit moment leidt wat u net voorlas. Ja, omdat dat niet voorspelbaar toch op een gegeven moment gebeurde. Ja. En dit is min of meer een metafoor, maar ik heb dan natuurlijk met coaches en mensen om me heen, ja, zo wel afgekaderd dat ik echt wel overtuigd was van het besluit en het goede besluit. Ja. En hoe voelde dat? Bevrijdend. Ik herinner me, staat ook in het boek, dat mijn vrouw had iemand gebeld, een coach uit het oosten van het land. En die is een middag bij ons geweest op gesprek. En die zei gewoon heel eenvoudig tegen mij, na het luisteren van wat ik allemaal aan hem overbracht: Jan, je hebt alles zo goed doordacht, zo goed afgewogen, zo intens over nagedacht. Je hoeft alleen nog maar te doen. Ja. En ja, dat was op dat moment besefte ik dat nog niet goed. En dan ga je weer naar de stal, dan ga je weer gewoon weer koeien melken. Ja. Want dat is dan je ritme. En er gebeurde iets in de stal waardoor ik weer helemaal buiten zinnen raakte vanwege een ziek dier. En toen ben ik 's avonds naar bed gegaan. En, nou, ik was gewoon niet te genieten. Ik was weer helemaal buiten zinnen. Alleen die nacht heb ik niet geslapen. En toch was ik rustig. Ja. En dat vind ik wonderlijk. Wat gebeurde er toen, die nacht, denkt u? Wat ervaarde u? Ja, ik ben een gelovig iemand. En ik denk dat God met me bezig was. Ja. En mij gewoon bevestigd heeft van deze stap is gezet. Die beslissing heb je nu genomen. De pijn en alles wat daarna komt, dat gaan we overwinnen. Ja. Dus dat gaf mij een rust. Was dat voor het eerst dat u God misschien echt op zo'n directe manier ervaarde? Ja, en ik heb dat nooit meer zo diep ervaren. En ik soms verlang je er wel eens na. Ja. Maar dan gebeurt het niet. Heeft u dat nu nog steeds wel eens? Dat u denkt, oh, zou ik maar weer eens zo'n moment hebben dat ik... Ja, ik noem dat dan, maar dan maak ik het weer heel praktisch. En ook in mijn boek piketpaaltjes. Oh ja. En die heb je in je leven. En sommige die heb je in beeld. En dan weet je ook, ik ga van A naar B en van B naar C. En die stappen zet ik en dat wil ik. En dat ga ik gewoon redden. Maar er zijn de piketpaaltjes die je gewoon mist. Ja. En die zijn er wel, maar die zie je niet. En soms wil je ze zien en zie je ze nog niet. Waar komt dat dan door, denkt u? Ja, dat is een diepere iets in je geest. En je wordt soms afgeleid van dingen. En je kunt ook niet alles. Nee. Extra waardevol dat u dat toen die nacht wel zo ervaarde. Zeer wel. Een richting aanwijzend, misschien ook zo toen, of piketpaaltje zoals u het noemt. Ja. U besluit dan dus uit het boerenbedrijf te stappen en het te verkopen. Terwijl u wel een opvolger had. Wie was dat? Onze zoon. Ja. Onze derde kind, tweede zoon. Oh ja. En die dacht, ik ga aan de voetsporen van mijn vader. Hij was gek met koeien. Ja. Veel meer dan ik. En ja, dat vormt zich dan. Ja. En dan zijn er toch op een gegeven moment komen er signalen. Die denk van, nou, is die wel echt de opvolger die geschikt is om de toekomst in te gaan met dat bedrijf? Wat op dat moment voor mij al speelde, dat ik het achter me zou laten. Ja. Ik zat in die ontwikkeling naar het werken naar hoe kan ik er zelf tussenuit. Ja. Maar ja, een jongen van 16, 17 zeggen van, nou, hier heb je de hele tent. Doe je best. Dat gaat niet werken. Nee. En ik heb dan toch moeten besluiten dat hij geen opvolger zou worden. En wat was het dat u bij hem zag waardoor u daar ook aan twijfelde? Dus los van uw eigen overstap? Dat had met zijn karakter te maken en zijn ondernemerskwaliteit. Hm. En die heb je of die heb je niet. Je kunt deels wel dingen aanleren. Maar ik zag in hem, met onze oudste zoon had ik het waarschijnlijk wel gepoogd. Ja. En onze andere zoon, het is een prachtjong. Ja. En hij heeft prachtige kwaliteiten. Ja. Maar in mijn beleving niet om zo'n bedrijf te runnen. Ja. En wat was zijn reactie? Vond hij het jammer? Oh, dan wordt het... Ja, hij is weggelopen. Oh. Dat was een moeilijk moment, denk ik. Ja, dat was voor ons als vader en moeder natuurlijk heel zwaar. Ja. Ja. Ja, je probeert alles goed voor te bereiden. En zelfs hier is wel aangedacht, maar toch als het gebeurt. En ik heb kan je niet helemaal voorspellen misschien ook? Niet en wel. En ik heb het ook opgetekend in het boek. Maar dit is heftig. Ja. Dat verdriet, dat kan ik niet uitleggen. Is dat nu nog steeds zo? Denkt uw zoon nog steeds op die manier daarover als toen? Of is dat inmiddels veranderd? Nee, dat is wel gematigd. Ja. En we hebben weer gewoon goed contact met elkaar. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd. Maar ik moet voorzichtig zijn dat hij zich dat zijn hele leven mee zal moeten nemen als ja. Dit is mij niet gegund, of hoe je het zou kunnen verwoorden. Ja. Ziet u dat ook zo? Jawel. Daar ben ik ook oprecht en eerlijk in. Ja, ja. En ik ben ook tekortgeschoten. Ook in het erbij zijn met het opgroeien van de kinderen. Ja. Ja, je bent altijd aan het werk op het bedrijf en dat kun je ook samen met je kinderen doen. Maar ik was ook dikwijls van het bedrijf af. En dan ben je er gewoon niet. Ja. En dan is de communicatie anders. Of het meebewegen in het vormen van je kind. En nou, ja, daar heb ik spijt van. En waar heeft u dan specifiek spijt van? Nou, dat ik er niet was. Of misschien dingen niet goed gezien heb of ervaren heb. Ja. En op een gegeven moment sta je dan toch wel voor momenten dat je denkt van ja, dat kan ik ook niet meer terugdraaien. Nee. Tegelijk kunt u dat misschien ook wel zo zien, of kun je het in het algemeen zo zien, dat u dan uw zoon daar ook wel voor heeft behoed. Dat hij dat dan niet die moeilijke keuzes niet hoeft te maken. Dat klopt. Alleen dat vind ik te gemakkelijk. Ja. Ik moet daar heel voorzichtig over zijn. Vind ik voor mezelf. Want je kunt alles wel vinden voor een ander. Hij zag dat niet zo. Nee. En misschien nog niet. Nee. Maar we hebben daar wel open en eerlijk over gesproken. En we kwamen daartoe wat dichter bij elkaar. En hij doet nu ook wel gewoon het boerenwerk, maar niet als zelfstandig boer. Ja. En dat is fijn. Daar geniet hij van. Daar is hij volgens mij ook helemaal op zijn plek. Maar toch, dat gevoel van een eigen bedrijf runnen, dat zit ergens bij hem. Ja. Denkt u dat hij ooit nog eens die stap zou maken om het zelf te gaan doen? Dat is niet mogelijk. Nee. Nee, dat financiële vermogen wat je daarvoor nodig hebt, dat eigenlijk kan dat niet. Wat vond u er het moeilijkst aan om het besluit te nemen om uw bedrijf te verkopen? Wat was echt het punt waarvan u dacht, ja, waar u het langs over heeft getwijfeld bijvoorbeeld? Nou, meerdere aspecten, maar één is dat je het bedrijf van je ouders te koop zet. Ja. Wat je ouders opgebouwd hebben. Dus je verkwanselt eigenlijk iets wat in de familie zit. En dat is ook echt het gebeuren wat nog steeds vandaag ook op geld maakt in familiebedrijven. Het zal breder zijn dan de agrarische sector. Een bakkersfamilie zal er ook zo over denken. En als er op een gegeven moment toch een opvolger is en die op een gegeven moment dan gaat in een andere koers. Ja. Dan zullen zijn omgeving en met name ook zijn broers, zussen of wat dan ook er ook iets van vinden. En dat is ook oprecht, dat mag. He, dat is best heftig. Je verkwanselt, zeggen ze, dat is een beetje een naar woord. Maar toch wel iets wat een ander voor jou opgebouwd hebt en je gegund heeft. Ja. En ergens misschien ook die loyaliteit naar uw ouders toe. Zeker wel. En ik vertelde al, toen mijn vader plotseling stierf, ontstond er iets in mij. Ik had het niet direct door, want ik was heel verdrietig. En dat was echt mijn maatje. Elke morgen stond hij om 6 uur in zijn laarzen. En we konden het zo goed samen vinden. En hij is maar 72 geworden. Ja. Dat had voor mij nog veel langer door kunnen gaan. Alleen toen ontstond er wel iets van, ja, ik miste hem. Ja. En ik werd eenzaam. Op de boerderij. Want ik kon gewoon goed met hem praten en communiceren en overleggen. Ja. En anders dan, ja, toen hij er niet meer was, dan was ik alleen in de stal. Ja. Nou, daar kon je niet mee omgaan. Probeerde u hem dan niet bijvoorbeeld juist te vinden in het boerenbedrijf? In welke hoedanigheid bedoel je? Uw vader, omdat u hem dan zo miste. En dan kan ik me ergens ook voorstellen dat je juist helemaal verliest in het bedrijf wat hij aan u heeft doorgegeven. Nee, dat ging juist anders. Ja. En ik vond niet de passie in het omgaan met koeien en het verzorgen van koeien. Nee. Ik heb het gewoon plichtsgetrouw gedaan. Ja. Dat is je opdracht. En je hebt voor de dieren te zorgen. En daaruit kwam ook een boterham. Dus je had ook nog een andere plicht. Maar die passie, de eenzaamheid ging knagen. Ja. En dat begon 's morgens al om 4:50. Ja. Om 5 uur was ik in de stal. En dan ging ik koeien melken. Dat was echt stipt. En om 4:50 stond ik soms al te huilen. Ja. Ik wil dit niet meer. Ik voel me eenzaam. En ja, dat is iets wat ontzettend aan je kan knagen. Ja. U bent inmiddels nu zo'n 15 jaar boer af, om het zo te noemen. En inmiddels hebt u misschien wel, om het zo te noemen, uw roeping gevonden als agro-coach. Misschien even voor het luisteraar, wat is dat precies? Wat houdt dat in? Nou, het woord coach is wel bekend. Hè, dat je bij iemand langs zij gaat die een probleem heeft of die een oplossing zoekt. Of een bepaalde ondersteuning nodig heeft. En dat hoeft allemaal niet zo zwaar. Dat kan gewoon in de praktisch iets zijn. Maar de coach die ik mag zijn, dat grijpt veel dieper. Omdat ik met mensen op pad mag die of ook depressief zijn, of worstelen met de bedrijfsopvolging, of worstelen met het moeten stoppen van het bedrijf. En u helpt die boeren dus. Is daar echt behoefte aan? Merkt u dat? Er is veel meer behoefte als dat er gevraagd wordt. Ja. En dat heb ik dus zelf ook ervaren, dat mijn vrouw belde dan de huisarts als voorbeeld. Ja. Of ook een coach op een gegeven moment. Dat doe je zelf niet. Dat klinkt dan wel heel raar, maar een boer lost zelf zijn probleem op. Ja. Is dat ook wat u nu wel eens hoort van de boeren bij wie u langs gaat? Ja. En ik ik weet gewoon en ik voel gewoon als die stap gezet is. En ik accelereer ook heel snel. Dus als er op dinsdagmorgen gebeld wordt, dan het is wel eens gebeurd dat ik dezelfde dag nog op pad ging. Maar diezelfde week probeer ik nog een afspraak te maken voor een intakegesprek. Ja. Omdat ik gewoon zelf weet, uit eigen persoonlijke gevoelens en ervaring, van als die stap gezet wordt, ga dan ook die snel aan de gang. Ja. Om die spanning er een beetje uit te halen. En ook het te proberen direct al dat vertrouwen een beetje nog na het telefoongesprek nog wat uit te bouwen. Ja. Heeft u een voorbeeld van wat u wel eens aantreft dan, als u dan langsgaat bij zo'n boer? En, ja, dat hangt een beetje van de vraag af die komt als er een telefoongesprek is. Heeft u een verhaal wat u het meest is bijgebleven? Het indringendste is dat ik een telefoontje kreeg en de betreffende boer zei ik stop ermee. En toen moest ik even twijfelen in mezelf. Want je kunt op tweeërlei manieren uitleggen. Dus ik stop met de boerderij. Maar dat was niet zijn bedoeling. Nee. En ik proefde toch wel best snel van dit is heel heftig. En ja, dan ga je boven jezelf uit om te kijken van hoe blijf ik in contact. Wat ga ik hem vragen? En dan gebeuren er ook wel weer wonderlijke dingen. Dat ik denk van nou. Maar dit is wel een verhaal dat staat ook in mijn boek. Ja. Dat mocht ik optekenen. En de betreffende persoon heeft het ook gelezen. En hij bevindt zich prima nu, 3 jaar later. We gaan straks verder praten met u over uw werk nu als pastoraal agrarisch coach. We gaan eerst nu naar de muziek. En we luisteren naar Father and Friend van Alan Clark. Sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. So strange to hear and see that someone so different is a soul like me. You may have gone right, well I would have gone left, but son, that's alright, I will always have your back. See, even though I don't always show, I'm proud that you're my son. You know me, son, life is just too short for us to never be in touch. Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. I'm here, and I'll be if I can. Je hoorde Alan Clark met Father and Friend. De nacht van EO. Vannacht is bij mij te gast Jan den Boer, voormalig melkveehouder die het moedige besluit nam om zijn boerenbedrijf te verkopen. En nu door het leven gaat als agrocoach om andere boeren te helpen. Meneer den Boer, uw boek heet dus De Oversteek, een ex-melkveehouder over de hang naar traditie en de wil tot verandering. Het gaat over uw eigen verhaal en het verhaal van medeboeren. Wanneer dacht u, hier moet ik een boek over schrijven? Ja, dat denk ik al, ja, dacht ik al jaren. Alleen Jan is zelf geen schrijver. Dus dan moet je even nadenken van hoe komt dat dan tot stand? Ja. En jawel, er kwam op een gegeven moment iemand via een kennis waar ik gelegenheid had om de vraag te stellen van wil jij mijn boek schrijven? Ja. En dat is gelukt. Het kwam ook misschien dan zo op uw pad. Moest misschien ook dat zo kwam zijn. Ook wonderlijk op mijn pad. Ja. En als je maar blijft zeggen ik kan er een boek over schrijven, is er op een gegeven moment iemand die opstaat. Dat wil ik wel doen, ja. En voor wie is uw boek nu precies bedoeld? Dat boek is... mijn autobiografie is natuurlijk voor mijn nageslacht. Dat besef je ook, hè. Mijn kleinkinderen gaan nu vragen van opa, was het op de boerderij? Ja. Maar merendeels weet ik uit praktijk, die ik mag uitoefenen, dat mensen zich... Ja, als mensen lezen over verhalen wat iemand doormaakt of meemaakt, dat ze zich daarin kunnen herkennen. En dat herkennen is al een stukje van ik ben niet alleen met dit probleem. En dat is ontzettend belangrijk om een opstapje voor het iemand langs zij vragen. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat op dit moment veel boeren zijn voor wie de toekomst onzeker is. Raadt u iedereen aan om hetzelfde besluit te nemen? Hebben we straks nog wel Nederlandse boeren? Jawel, die blijven er. Daar ben ik 100% van overtuigd. Mooi. Om dan toch nog even kort het doel van uw boek te beschrijven. Wat hoopt u dat er verandert? Misschien wel mede door dit boek. Dat dat mensen een hulp vragen wanneer ze dat nodig hebben. Dat kan bij iedereen. Kan bij een buurman zijn, kan een coach zijn, kan een dokter zijn. Omdat de eigenheid van het boerenbedrijf toch in zich heeft om het zelf allemaal proberen op te lossen. Ja. En dat hoeft niet. Dus stap over je eigen dunk of eigen trots heen. Ja. Dat is gewoon zo fijn en zo belangrijk om gewoon ook als mens, als boer, als mens te leven. Mensen hebben verbindingen nodig. Ja, ja. En als je die niet op je bedrijf hebt, dan gaat er iets mis dikwijls. Nou, ik hoop met u mee dat dit boek het taboe doorbreekt. Voor de luisteraars, waar kunnen ze het boek vinden? Bij janenboer.com. Okay. Een website. Naar de website dus. En dan is dat zo gemakkelijk te bestellen. Het wordt gewoon dezelfde dag nog toegestuurd. Voordat ik afscheid van u neem en u dank voor dit gesprek, wil ik graag nog even zeggen dat als iemand die nu luistert denkt aan zelfdoding of zich zorgen maakt om iemand anders, je altijd contact op kunt nemen met 113 via 0800 0113 of via www.113.nl. Meneer den Boer, hartelijk bedankt voor uw komst. Ik vond het een erg mooi gesprek. En we gaan nu naar het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Amerika geeft Oekraïne wapens en munitie ter waarde van $200 miljoen. Dat is bekendgemaakt aan het einde van het bezoek van president Zelensky aan Washington. Hij was voor de 3e keer in de Verenigde Staten om te vragen om hulp in de oorlog die Rusland in Oekraïne voert. De toegezegde $200 miljoen staan los van het steunpakket van vele miljarden waar het Amerikaanse parlement nog groen licht voor moet geven. De Republikeinen liggen daar dwars.

Misschien is er wel iemand die luistert, die denkt... ja, nou, ik heb nog wel een plekje voor Stefan. Dus laat het vooral... Een 53-jarige theoloog die... ja, heel veel van vogels weet. Dat dan wel. Ja, dat wel. Yes. Nou, dankjewel, Maroushka, voor je komst. En ja, veel succes nog met toekomstig onderzoek. Graag gedaan. Ja, succes. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van Ongelooflijke Podcast. Vond je dit nou interessant? Luister dan eens naar de Ongelooflijke Radio. Iedere zaterdag op zondag rond middernacht op deze zender. En nu luisteren naar Heaven van Bryan Adams. Het nummer Heaven van Bryan Adams. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur... en daarna zijn we weer bij je terug met nog een uur De Nacht van EO. Tot zo. Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gewond geraakt door een Russische luchtaanval met raketten. Ook zijn er gebouwen beschadigd, meldt burgemeester Klitschko. De raketten hebben op verschillende plaatsen brand veroorzaakt. Hulpdiensten zijn bezig die te blussen. De politie is nog op zoek naar de verdachte van een ontvoering in Egmond aan Zee, meldt het programma Opsporing Verzocht. Een man uit Beverwijk werd vorige maand in een woning geschopt en bedreigd. Ook moest hij zijn spullen afgeven. Daarna werd hij naar een flat in Delft gebracht. Daar wist hij te ontsnappen. Het is onduidelijk waarom de man naar de flat werd gebracht. De verdachten die de politie zoekt zijn 3 mannen en een vrouw. Ook willen ze getuigen van de ontvoering spreken. In Nederland wordt steeds minder stroom opgewekt met steenkool. Bijna 80% vergeleken met vorige zomer. Het aandeel windenergie is sterk toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de CO2-uitstoot hierdoor met 9% is afgenomen. Vorig jaar mochten kolencentrales extra bijstoken om stroom op te wekken, omdat de gasprijs toen erg hoog was. Maar inmiddels wordt er meer aardgas gebruikt om stroom op te wekken. Windmolens leveren intussen 65% meer stroom op dan vorig jaar en de hoeveelheid zonne-energie steeg met 13%. Een Poolse politicus heeft in het parlement in Warschau een Joodse kandelaar gedoofd met een brandblusser. De leider van de nationalistische partij Confederacja zegt dat hij met zijn actie een theologische discussie wil voeren. De kandelaar staat vanwege het Joodse Chanukka in het parlementsgebouw tegenover een kerstboom. De nieuw gekozen premier Tusk noemt de actie onaanvaardbaar. En ook de Israëlische ambassadeur in Polen sprak er schande van. Het weer in het noorden, vannacht kans op nevel. Het wordt niet kouder dan 5 graden. De komende dag veel bewolking met geregeld een bui. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroegmorgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Elodie Harreman. Straks hebben we het over het branden van een kaarsje ter nagedachtenis aan een verloren dierbare. En over waarom rouw juist in de decembermaand zo confronterend is. Maar eerst gaan we luisteren naar een aflevering van podcast De Spin Doctors. Maandag leverde verkenner Ronald Plasterk een brief af met daarin zijn bevindingen. Hoe spint de PVV alle punten die ze in de ijskast moeten zetten? En hoe spinnen andere partijen dat ze gaan praten met Wilders? Dat bespreekt journalist Thijs van der Brink met oud-spindokters Julia Wouters en Raymond Mens. Hallo beste luisteraars, daar zijn we weer. Vandaag kwam dan eindelijk de brief van Ronald Plasterk met een advies. De belangrijkste boodschap van verkenner Plasterk daarin is: een rechtskabinet met PVV, VVD, NSC en BBB is mogelijk en moet zelfs. En we gaan het natuurlijk hebben over het eerste politieke slachtoffer van de afgelopen verkiezingen. SP-leider Lilian Marijnissen stapt op. En ook deze week op de politieke planning de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter. Kortom, genoeg te bespreken met Julia Wouters, oud-politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Hallo. Hallo. En Raymond Mens, voormalig communicatiestratege bij de VVD. Hallo. Hallo. Mijn naam is Thijs van der Brink. Leuk dat je luistert. Hallo Thijs. Ja, nou, ga jullie gang. Hoe was het in Amerika? Ik ga lekker achterover zitten, want ik heb de podcast van vorige week geluisterd. En ik heb begrepen dat jullie dat prima van de week kunnen. Dus over 3 kwartier word ik weer wakker. We hadden ook gezegd dat het wel leuker is met jullie erbij. Ja, maar ik zit hier niet voor de vorm. Nee, jij wordt gewoon, je bent volwaardig lid van ons trio. Nou, een enorme opluchting maakt zich van mij meestal. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Nou, doe dan. Nou, je, weet je, je hebt geen tas. Ik stelde jou net een vraag. Ja, hoe het in Amerika was. Goed. Waar ben je geweest? West Virginia. Oh, Joe Manchin's Joe Manchin, maar vooral kolenprovincie. Zeker, ja. Want daarom is hij daar ook nog steeds een champion van. Ja, en dat was heel lang democratisch, tot de eeuwwisseling. En toen kwam Al Gore, die zei, we moeten meer om het klimaat denken. En toen zeiden al die democraten, maar dat gaan we hier niet doen. We gaan naar de Republikeinen. Sowieso. En nu is Biden natuurlijk bezig met het afbouwen van die kolen. En Trump die hoeft maar met zijn vinger te knippen en die heeft ze allemaal. Ja, nee, maar sowieso interessant als je echt de politieke junkies die nu luisteren, die misschien zich een beetje voor zich zien, die kiesmannenmap van de Verenigde Staten, ja, met rode en blauwe staten, die kennen we wel een beetje. Je hebt altijd een aantal swing states tussen. Maar als je naar de jaren 90 teruggaat, bijvoorbeeld 92, toen Bill Clinton voor het eerst werd gekozen, ziet die staat er ontzettend anders uit. Die heel heeft van hele zuidelijke staten, Montana kiest voor Clinton, en dat is nu ondenkbaar. Ja, dat die democratisch zouden gaan. Zij zijn een van de staten die zijn geswingd. Ja, geswitcht. En dat blijft ook zo. Dat gaat niet veranderen de komende. Nee, dat is vast te voorspellen. Er zijn een paar. Je was geschokt over Wilders. Ga je voorbereiden dat meneer Trump misschien terugkomt? Ja, nee, daar ben ik al op voorbereid. Oké. Is dat anders dan dat ik het leuk vind? Ja, ga dat zeker doen, ja. Goed, we weten het niet zeker. We wachten dat rustig af. We gaan naar de Nederlandse politiek. Maandagmiddag vanmiddag verscheen het verslag van Plasterk over alle gesprekken die hij voerde afgelopen weken. Hij zei na het aanbieden van het verslag dit tegen de media. De kern is het advies dat de betrokken partijleiders van in ieder geval die vier partijen die worden genoemd en wellicht ook nog andere met elkaar aan tafel gaan zitten om zich te buigen over de problemen van het land. Dus in eerste instantie inhoudelijk te kijken of er perspectief is dat er op een aantal punten ze zijn genoemd tot in een volgende ronde tot overeenstemming zou kunnen worden gekomen op die belangrijke punten. Als eenvoudige verkenner en ook op wat afstand van de politiek ben ik zo vrij om te denken dat de mensen in het land dat verwachten. Die verwachten dat de mensen hier in Politiek Den Haag nu in eerste instantie met elkaar aan tafel gaan om naar de problemen van het land te kijken. Ja, dat was Ronald Plasterk. Best veel woorden. Maar valt wel mee toch? Om te zeggen, we zijn er eigenlijk nog niet uit. Nee, het is best wel raar. Het is heel raar, want alles wat je, als je die brief leest, hè, dan ik denk het, wanneer begint het nou? Want dit hebben we toch allemaal al gezien en gehoord. Dat hebben ze allemaal gewoon al hardop voor de camera gezegd. En die brieven waren openbaar. Die de fractievoorzitters aan de verkenner hebben gegeven. Ja, dus die staan daar nu weer gewoon netjes in samengevat. Ja. En nou ja, het is 5-6 bladzijden. En dan denk je op een gegeven moment, komt het nou nog? En ook dat was niks verrassend, want ook dat hadden ze al. In ieder geval Caroline van der Plas, die stond dat elke keer als de woordvoerder van deze formatie te zeggen. En het is best wel... Er is toch niks geks aan, hij vat in die brief nog even al die gesprekken samen. Is toch niet gek? Nee, dat is niks geks aan. We komen in een soort tussenronde terecht. Ja. Waarbij er nog niet echt wordt onderhandeld. En waarbij de verkenning wel voorbij is. Nee, maar dat is ook niet gek, toch? Want het gaat... Nou, dat is wel nieuw, denk ik. Dat is wel nieuw, maar het is niet gek. Nee, nou, het hangt een beetje van je definitie van gek af. Maar dat is een andere ronde. Het is apart. Ja. Nou ja, apart, hoe jij het wil noemen, ja. Nou ja, ik bedoel, het is apart volgens mij... is een politiek correcte manier om gek te zeggen. Nee, maar het is logisch, toch? Omdat het de afgelopen week eigenlijk sinds de verkiezingen niet echt over de inhoud gaat, maar vooral ook over de vorm, over hoe zo'n kabinet eruit moet zien. Ja, en over mogelijke... Dat wordt pas een derde... En over mogelijke obstakels. Ja. Dus wat hij nu heeft gezegd is eigenlijk van pak nou eerst, dat is ook punt 1 van dat slotakkoord uit die brief van hem. De rechtsstatelijkheid. Pak nou eerst die rechtsstatelijke en grondwettelijke zaken vast. Willen ze dat inderdaad in een apart briefje vastgelegd zien? Moet Geert Wilders met een apart programma komen? Wat zijn inzet van de onderhandeling is, wat het ook moet zijn. Maar pak dat eerst vast en kun je daar overeenstemming over bereiken? En punt 2 is, pak nou 5 belangrijke thema's aan, van migratie tot en met bestaanszekerheid en klimaat. En kijk of je daar denkt daar op hoofdlijnen uit te kunnen komen voor nu. En ga dan pas verder praten over de details en over de vorm. Dat is op zich niet gek natuurlijk. En het is een beetje de wortel en de stok. Hè? Ja, even voor, om scherp te hebben hoe het zit. Dat mag tot eind januari, geloof ik. En dan zou in februari zou de volgende fase van start moeten gaan. Ja. En dan eind januari dan weten we dus of ze er rechtsstatelijk uitkomen en of ze er op die 5 thema's, 5-6 grote thema's inhoudelijk gaat dus denken wel even uit duren te komen. Ja, en anders geformuleerd, ze hebben een deadline van 2 maanden, waar er dus 2 weken liggen zonder de kerstboom. Om er überhaupt achter te komen of er een grond is om met elkaar te gaan onderhandelen. Dat ja, staat maar dat is wel eigenlijk in 2 fases dan. Want eerst die rechtsstatelijkheid, als ze daar niet uitkomen, is het ook klaar. Dan klaar. Of niet. Ja. Maar dat is ook logisch. Daarom is het toch goed om dat meteen aan te pakken. Maar dan zou je ook al eerder klaar kunnen zijn. Want die eerste fase, die zitten die 2 onderwerpen in. Ja, en ik vind ook, er is maar 1 persoon hier. Hè, dus Wilders is de partij. Dus hij hoeft ook niet met een achterban, nee, met leden. Weer. Hij hoeft geen inspraakavondjes. Hij hoeft geen advertentieruimte in de krant in te kopen. Hij kan gewoon in zijn eentje besluiten of hij wel of niet. Caroline van der Plas heeft het fractievoorzittersakkoord uit Flevoland heeft ze naar landelijk vertaald. En dat als bijlage bij de brief van Plasterk zit dat. Ja, hij kan daar zo even naar kijken en denken, ga ik hiermee akkoord, ja of nee? Ja. En het is wel dan is wonderlijk. De vraag of dat voor Pieter Omtzigt natuurlijk voldoende is. Ja, maar dan kan het ook heel snel gaan. Als Omtzigt denkt van, ja, hier komen we niet uit, dan kan het ook half januari klaar zijn. Ja. Nou, kijk, deze poging. Ja, maar het lijkt mij niet dat je in zee wil gaan met een partij als je Plasterk bent die zich niet wil committeren aan deze dingen. En het is vrij volledig. Omtzigt bedoel je? Wat zei ik? Hij zegt Plasterk. Oh, ja. Dat maakt niet uit. Omtzigt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij minder dan dit wil. Dat akkoord uit Flevoland heb je het dan over. Je zegt, als je het hier niet over eens kan worden, dan houdt het sowieso. Ja, want dat gaat ook over de manier van omgaan. Dat gaat ook iets over al die dingen die ik heel belangrijk vind. Dat je ook, alleen de journalistiek wordt dan niet genoemd, maar dat je ook de rechterlijke macht, gewoon zeg maar het cement van een democratie, dat je die ook overeind laat staan. Ja. Dat je daar respect voor zegt te hebben. Ja. En hoe je elkaar. Dus het logisch dat ze daar nu met elkaar over gaan praten. Ja. Is niet zo gek. Nee, maar wat ik zeg, ze kunnen er met elkaar over praten. Maar volgens mij is dit iets wat Wilders zelf moet besluiten of jij daar akkoord mee kan gaan. Dus daar kan je heel lang over praten. Stel dat hij gaat akkoord met die Flevolandse verklaring. Ja. Denk je dat het dan gewoon kan? Nou, kijk, want dan is er helemaal niets meer over van zijn verkiezingsprogramma. Migratie beperken. Jawel, maar migratie beperken gaat niet zo ver als hij dat wil. Nee, klopt. Dus daar moet hij ook enorm veel water. Doen wat kan. Een drupje wijn in het water doen. Ja, maar doen wat kan, dat is natuurlijk als je je handtekening daar onder hebt. Ja, en bovendien, als je binnen de Europese wetgeving en weet je, alles wat moet. Ja. Het is misschien niet heel erg politiek correct om te zeggen, maar, het is wel gewoon hoe het is. Dat verkiezingsprogramma van hem, dat doet er niet toe. Dus voor zijn kiezers heb ik het dan over. En het is niet uniek voor zijn kiezers. Dat is ook niet heel serieus, toch? Nee, 99% van de Nederlanders leest geen verkiezingsprogramma's, maar die luisteren naar wat een partij zegt en wat een partijleider belooft. Nou, wat hij zei was niet heel anders dan wat er in zijn programma was. Hij zei dat hij allerlei dingen uit zijn programma niet ging uitvoeren. Ja, maar voor de verkiezingen, toen ze op hem stemden. Even het één zin afmaken, want jullie begrijpen anders mijn punt niet. Ik zeg, zijn kiezers hebben niet op een verkiezingsprogramma gestemd, maar op de belofte, stond van de week nog goed artikel van het weekend, zaterdag was geloof ik in het Algemeen Dagblad, op de beloftes die hij in de campagne heeft gedaan. Hij heeft er 3 gedaan. A, dat al die ongrondwettelijke zaken in de ijskast gingen. Dan heb je... Sorry? Die Vries, ja. Ja, is het dan? En vervolgens heeft hij in ieder debat, in ieder interview 2 dingen beloofd. Dat is namelijk een asielstop, maar in ieder geval veel minder migratie. Mm. Dus daar zal hij op moeten leveren. En vervolgens dat mensen voelbaar in hun portemonnee iets meer overhouden. Kan het afschaffen van het eigen risico zijn, of wat het dan ook is. Op die 2 punten moet hij leveren en de rest maakt niet uit. Dus als ik dan steeds hoor, ook van jou, Julia, van dat betekent dus dat het hele verkiezingsprogramma van hem de prullenbak in moet. Ja, dat is niet zo'n punt. Hij wil leveren op die 2 punten. En als hij dat kan doen, zeg je, dan is dat voor hem genoeg. En dan is hij bereid verder. Omdat het voor zijn moeder ook genoeg is. Ja. Ja, nou, er was ook nog een tweede helft. Hè? Dus als je... ik vind het wonderlijk, hoor, dat je allemaal dingen kan roepen en dat niemand je daar serieus op neemt en het ook geen enkel probleem vindt als je dat... Hè, want ik ben het met je eens dat ze dat programma niet lezen. Maar dat programma was ook nou niet zo doorwrocht dat het heel anders was van wat hij gewoon altijd al voor de camera en in elk debat gezegd heeft. Maar het andere is, hij heeft natuurlijk wel een aantal dingen, zoals de pensioenleeftijd naar beneden, weer naar 65. Nou, er is vandaag een rapport uitgekomen. We gaan eerder Misschien moet hij omhoog. Ja, we gaan eerder tot ons 90ste moeten werken dan dat hij omlaag gaat. Heel lang. Nee, maar tot ons 70ste, toch wel? Ja, oké, dat kan wel. En, op al die andere dingen staat hij helemaal alleen. Ja. Dus dan maar deze podcast heet De Spindokters. Dus de grote vraag blijft of hij dan wat hij uit die onderhandelingen weet te halen. Bijvoorbeeld door de rest van zijn verkiezingsprogramma in te leveren. Jij zegt net 90%, dus laten we daar dan even op houden. Of hij dat dan zo kan draaien dat hij daar richting die achterban mee wegkomt. En dan denk ik van wel. Okay. En dan denk jij dan van niet? Nou, het zal allemaal best, maar kijk... Nee, maar niet het zal allemaal best. Daar hebben we het toch met elkaar over. Jawel, maar ik vind... Het gaat er toch niet over wat jij van het programma vindt of ik. Het gaat erover, kan hij dat verkopen aan zijn achterban? Ik denk van wel. Als jij van niet denkt, hoor ik graag waarom jij denkt van niet. Nou, ik denk uiteindelijk van niet. Want ik denk toch dat mensen op iemand stemmen... niet alleen omdat ze haar zo leuk zit of dat hij zo grappig is. Dat zeg ik ook niet, nee. Ze willen toch iets van hem. Dat en wat zeg ik toch net? Heel concreet. Jij versimpelt het weer alsof alleen maar zijn haar leuk zit. Ze hebben het verkiezingsprogramma niet gelezen. Dat het helemaal misgaat als er geen debatleider zit. Jullie maken elkaar dan af. Ja. Nee, anders gaat het heel veel over... een functie? Jazeker. Het gaat heel erg over meningen, maar puur over de materie. Ik zeg net, die mensen hebben het programma niet gelezen. Niet omdat ze dom zijn. Zal ik jou samenvatten? Raymond zegt, hij moet leveren op migratie en op bestaanszekerheid. Ja. Als hij dat doet, zijn zijn kiezers dik tevreden. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, maar op bestaanszekerheid is een hele algemene mensen moeten voelen dat het een beetje beter met ze gaat. Hij heeft in het debat Frans Timmermans erop aangevallen dat hij niet morgen ging regelen dat eigen risico van de zorg, maar dat hij dat vandaag moest doen. Kan niet. Hij heeft hem aangevallen op het wachtgeld. Inmiddels heeft hij de best betaalde... En ik krijg geen antwoord op onze vraag. Nee. Ja, maar ik moet ook erheen. Nee, maar we proberen inzichtelijk te maken voor de luisteraar hoe dat proces werkt. En jij zegt door zo'n zinnetje te gebruiken als van... dan moet hij 90% van zijn programma inleveren... alsof dat dan desastreuze gevolgen zou hebben. Dat mag overigens best als je dat vindt, dan moet je uitleggen waarom. Maar ik zeg dus dat heeft... Nu mag Julia wat zeggen. Ja. Dan horen we graag het antwoord op de vraag. Ik denk toch dat hij verwachtingen heeft geschept... dat mensen hun leven beter wordt. Dus ze willen eigenlijk dingen die ze van links zouden krijgen... dus behalve dat migratie, dat ze van links zouden krijgen... maar ze vertrouwen links er niet meer op... want die hebben het al geprobeerd en die hebben niet geleverd. Nu denken ze, Wilders gaat voor me leveren. En ik denk als hij moet gaan onderhandelen met deze drie partijen... die hartstikke recht zijn en daar op die bestaanszekerheid... minimaal willen leveren... Dus Omtzigt heeft het ook de hele tijd over bestaanszekerheid... maar er zit weinig, vreselijke Haagse term, boter bij de vis... dan heeft dat programma van Wilders heel wat meer om het lijf... dan vraag ik me af of die kiezers niet ontzettend teleurgesteld zijn. Hij gaat misschien leveren op migratie, want daar zijn ze het overeen. Hij gaat niet leveren op bestaanszekerheid, zeg jij. Verwacht jij? Nee. Oké, helder. Even voor de record. Omdat hij het niet wil, maar omdat... niet voor elkaar krijgt. Ja. Helder, helemaal duidelijk. Even de vijf punten waar ze daarna over gaan praten zijn... migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur, veiligheid... en stabiele overheidsfinanciën... internationaal beleid en gezond ondernemingsklimaat... en klimaat en stikstof. Dat zijn de vijf thema's voor de tweede ronde. Even voor de record dat de luisteraar van deze podcast dat ook meekrijgt. Zorg, geen onderwijs. Nee, klopt. Zijn geen speerpunten. Nee. Dan nog even de vier belangrijkste punten uit die BBB-bijlage. Ook gewoon voor onze luisteraar, dat ze weten waar het over gaat. Gezamenlijk voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is 1. 2. We hebben respect voor elkaar in al onze verscheidenheid en handelen ernaar. 3. Alle inwoners van Nederland hebben binnen de grenzen van onze rechtsstaat en conform de grondwet het recht om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet te geloven. En 4. In lijn met bovenstaande punten verrassen wij ons met ons handelen... en onze uitingen elkaar niet. En laten wij elkaar heel, ongeacht politieke verschillen... die uiteraard op het scherpst van de snede... maar beschaafd geuit kunnen blijven worden. Dat zijn de 4 thema's die ze daar in Flevoland hebben afgesproken... Ja. En die dus meegestuurd zijn naar buiten... om te kijken of ze het daarover eens kunnen worden. Ja, er staat nog iets over de rechterlijke macht ook. Okay. De democratische voorwaarden. Er is nog een extra... Dit zijn de Flevo, maar er zijn nog wat landelijke punten. Ja, ook en bij, laten we de journalistiek er ook bij zetten dan. Dat vind ik ook wel fijn. Ja. Oké. Nou, dat was de verkenning. De naam van de mogelijke informateur. Weet jullie die al? Roland Plaster. Nou ja, die naam die zoomt. Ik las het net, ja. Logisch. Nou, volgens mij hebben ze bij de PVV al iemand uit eigen gelederen geprobeerd. Er is niets goed bevallen. Dus... Nee, als de PVV het wil en hij wil het... en daar komt die denk vandaan, dan waarom niet? Oké. Nog even voor mij, want stel dat... Om zich dit nou echt niet wil, dan moet hij dat eigenlijk tussen nu en een maand vertellen. Ja. Alleen als hij dat binnen nu en een maand vertelt, dan denkt zijn achterban: ja, hier hebben we die gast niet voor gekozen. Ja, je ziet ook in die brief staan. Hoe ben je dat goed? Nou, hoe gaat hij dat goed doen? Even kort misschien nog, je ziet ook in die brief staan... dat hij natuurlijk ook heeft aangegeven aan Plasterk... van ja, eigenlijk wil ik liever gedogen, hè, moet de VVD er maar bij. Dat kan ook weer een manier zijn om de VVD erbij te trekken. Kijk, jij zegt, hoe spin je dit goed? Ik denk nog steeds dat zijn inzet onder andere is... om de VVD te dwingen om er ook bij te gaan. Anders gaat hij ook niet meedoen. En dat bedoel ik volwaardig deelname van het kabinet. Ik denk dat hij sowieso niet volwaardig gaat meedoen. Om zich niet? Nee. Ja, ik denk dat die wel zal moeten. Nee, hij kan gedogen als de VVD meedoet. Ja, maar dat zal de VVD weer niet accepteren. Daarom denk ik dat ze elkaar vasthouden. Maar hoe je dat gaat spinnen, ja... Dat is het gesprek wat nu in de coulissen bij Omtzigt wordt gevoerd, neem ik aan. Ja. Geef eens advies aan Omtzigt. Maar dan zul je dus vanuit Omtzigt point of view... niet akkoord moeten gaan met dat inlegformuliertje van de Plas. Dan moet je zeggen, dat moet een stuk strenger. En hoe, dat weet ik ook niet. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... we hadden net voor de uitzending nog even een gesprek met Eero Brinkman... die bij jou vandaan komt. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, van ja, dat betekent dat je ook een ledenpartij moet worden. Want dat hoort bij onze democratie zo. Nou, en dat wil misschien Geert Wilders niet, dan loopt het daarop stuk. Dan moet je scherpere eisen gaan stellen. Ben je van een name-dropping? Nee, maar daar hadden we het net een minuut voor de vorige week. Je hebt teruggeluisterd, had je Jezielkes gesproken, dat je Wijsland gesproken, nu heb je Brinkman gesproken. Die Raymond, die spreekt nog iemand. Omdat we het over die bijeenkomst van de VVD hadden. Even neer, en de vraag was letterlijk hoe het bij die bijeenkomst eraan toe ging. Ja, nee, was interessant. Ja. Wat is jouw advies aan als spindokter aan Pieter Omtzigt? Stel, hij wil niet in het kabinet, dat ziet hij niet zitten rechtsstatelijk. Maar ja, hij kan dan niet zomaar weglopen. Hoe doe je dat? Nee, ik heb zelf het gevoel, hoe spin je dat, dat zowel Omtzigt als Jezielkes helemaal niet met Wilders in het kabinet willen. Ja, dus wat moet je dan nu doen? Dat denk ik ook. Ja, wat moet je dan nu doen? Ja, nou, wat ze doen, is precies wat ze nu doen. Dus ze gaan 2 maanden de tijd doen om heel moeilijk te doen. Dan gaan ze elke keer weer nog hogere drempels. En dan zitten ze te hopen dat Wilders weer een tweet eruit gooit die niet kan. Of dat er een van zijn mensen iets zegt. Want Ze hebben zichzelf in dit pak genaaid. He, dus ze hebben niet uitgesloten. Nu is het zover dat hij de grootste is. Dus dat zij niet kunnen dicteren. Mm-hmm. En zeggen, nou, we kwamen er niet uit. En wij zitten helemaal veilig. Maar dat ze zich moeten voegen naar hem. Ja, weglopen kan ook niet, want dan worden je kiezers boos als je dat nu doet. De kiezers worden boos. Tegelijkertijd zijn er mensen intern. Dat kan niet anders dat het in Omtzigtse fractie ook echt bij sommige mensen heel moeilijk ligt. En bij de VVD dus ligt het doen. Moeilijk. Dus het moet eindeloos lang net doen. Een paringsdans, maar het komt nooit tot de daad. Ja, en je wil in het kader van spinnen natuurlijk op een zo. Je wil in één korte zin duidelijk maken waarom je niet mee wil doen. Ja. Die op een hele lekkere manier bekt en waarvan de mensen thuis het ook meteen begrijpen. Dus bijvoorbeeld wat ik laatst zei over de VVD. Ja, dat zij dan zeggen van, er hebben drie partijen gewonnen en volgens hun zijn wij de schuld van alle problemen die er in het land zijn. Dus logisch dat wij zeggen, gaan jullie eerst maar even. Dat is nog een logische zin. Ja, een redelijk logische zin die lekker aankomt bij heel veel mensen thuis. Van oké, daarom doen we niet mee. En bij Pieter Omtzigt is dat bijvoorbeeld dat hij altijd zegt van, ik heb mijn partij opgericht vanwege het feit dat grondrechten van mensen zijn geschonden. Dus als ik nu iets ga doen wat daar haaks op staat, de allereerste keer dat ik zelf met mijn vingers aan de knoppen zit, dan is dat ongeloofwaardig. En dat is natuurlijk iets wat, als dat de reden is om uiteindelijk niet mee te doen, dan kan geen enkele kiezer van hem natuurlijk kwalijk nemen. Nee, dus dan is het ook wel, als jullie denken dat ze allebei eigenlijk niet willen, dan is het ook wel misschien logisch om te verwachten dat 1 februari helder is dat dit kabinet er niet gaat komen. Ja, daarom vind ik het wel echt goed dat ze ook een deadline gesteld hebben. Ja, dit is wel hebben, fijn misschien. Want het is natuurlijk echt absurd lange tijd om de komende 6 weken voor Wilders ze gewoon gebruiken om er goed uit te komen. Ja, maar ik denk dus ook dat Geert Wilders bereid is om heel ver te gaan om dit mogelijk te maken. Dus we kunnen niet zomaar de conclusie trekken dat dit kabinet er niet gaat komen, denk ik. Gaan we dat nog niet doen. Maar de opdracht voor de komende 6 weken is helder dan. Ja. We gaan naar jouw spin van de week. 2 politici heb jij uitgezocht. Het is wel duidelijk 1 en dezelfde boodschap. Maar het was opnieuw een goed en constructief gesprek. Dat is een goed gesprek, een constructieve sfeer. Ik denk sowieso dat het verstandig is om te praten, om te kijken hoe het is. Doorpraten dus. En rustig af te wachten wat deze verkenner gaat opschrijven. Wilt u verder praten? En nu wachten we met vertrouwen het verslag van de verkenner, wat als het goed is maandag komt af. Dus ons tweede gesprek, zeer constructief en goed. Dus ik heb er een goed gevoel bij en meer kan ik eigenlijk nu. Ik zie u allemaal met grote wenkbrauwen fronsen, maar meer kan ik niet zeggen. Dus maar wilt u met elkaar gaan praten? Ik kan niets anders zeggen dan dit. Ik wacht even het advies van de informateur af. Ja, waarom is dit een spin? Ten eerste, we hadden precies zo'n compilatie kunnen maken van deze twee heren die zeiden dat de lucht goed gesprek was geweest en dat de lucht geklaard was. Ja. Het geestige is, in zo'n campagne, ik zeg altijd, de campagne is vol met testosteron. Iedereen is helemaal op elke slak meteen hele kilo's zout erop gooien. En alle verschillen maar de hele tijd zoeken. En elkaar aanvallen. En dan komt die dag na de verkiezingen. En dan zit die adrenaline en al die testosteron, die giert nog door je lijf. Maar dan moet je rustig worden. Nou, Wilders was dat al een paar keer niet gelukt. Nee, die was, behoorlijk nog in campagnestand. En dus moesten ze, ik denk dat Ronald Plasterk, het ging ook over koppelgesprekken, dat hij gewoon relatietherapie daar heeft moeten hebben om de boel weer even rustig te maken. En dan kom je met een woordvoeringslijntje. Dus dan heb je dat ene wat je zegt, wat je alle twee ook zegt, waar geen spel tussen te krijgen is. En wat ik super geestig vond, ik was verslaggever in de jaren dat Balkenende zijn eerste kabinet aan het smeden was. En toen was het ook de hele tijd precies dit. Het was een goed, constructief gesprek. En op een gegeven moment echt, ik dacht, ik doe je wat als ik dat woord constructief nog een keer hoor. Maar dat hadden ze dan, dat is ook zo'n fijn container begrip. Het zegt niks. Het zegt helemaal niks. Misschien een beetje een goed gevoel. Constructief, ze hebben daar met Lego-steentjes zitten spelen, weet ik veel. Maar maar dan merk je ook, het is omgegaan. En ook dat de lucht is geklaard, hè, die relatietherapie. En dat is natuurlijk, ik hoop dat Plasterk is. Hij houdt nu ook heel erg zijn mond, maar hij staat erom bekend dat hij niet heel discreet is. Dat hij meestal niet heel lang nodig heeft om toch er iets uit te flappen. Ik hoop dat hij vertelt hoe die relatietherapie daar geweest is. Dat hij dat ooit gaat vertellen, dat willen we wel weten. Maar dan, het gedrag van Wilders lijkt veranderd. Hè? Vorige week of twee weken geleden postte hij nog lelijke dingen over Omtzigt. Nu postte hij vorige week om 11 uur naar Verkenne Plasterk. Nieuwe week, nieuwe kansen. Altijd positief blijven, heb er zin in. Zin aan. En volgens mij was het gisteren fijne zondag allemaal met de hele grote Nederlandse vlag. Ja. En vrijdagavond was ik hou van Nederland met een hartje. Ja, ja, ja. Volgens mij houdt hij iedere dag van Nederland, maar wij ook toch. Ja, maar wat is hij aan het doen dan? Is dit nu het bewijs dat hij inderdaad constructief is geworden? Ja, dat. En ik denk ook wel dat hij, want hij heeft hem niet voor niks gekozen, respect heeft voor Ronald Plasterk. En als die vervolgens in zo'n gesprek zegt van joh, zullen we nou afspreken dat we dat en dat doen, dan houdt hij zich er ook aan. Al is het maar ook omdat het natuurlijk in zijn eigen belang is, maar ook omdat hij wel respect heeft voor Plasterk. Overigens is de grootste fout die Plasterk kan maken, denk ik. Die zal heel veel aanvragen nu krijgen, bijvoorbeeld bij jullie bij Op1. Ja. Om zijn verhaal zeggen dat hij niet moet komen? Nou, dat zou ik eens niet Sorry, doen. Dat mag je echt niet zeggen. Dan gaat hij doen waar Julia namelijk voor waarschuwt. Zo kan ik mijn werk niet meer doen. Ja, maar dat moet hij vooral niet doen. Wegwezen, ik stop er meteen mee. We gaan het hebben over links. De eerste opstapper is een feit. Zaterdag kondigde SP-leider Lidia Marijnissen aan dat ze stopt als SP-leider. De SP haalde bij de laatste verkiezingen 5 zetels. Het is niet de eerste keer dat de partij verloor. Dan de SP, 4 zetels eraf komen op. Als we naar ons eigen resultaat kijken, dan valt dat tegen. Dit is absoluut niet wat we ervan hadden gehoopt. Absoluut niet de uitslag waar we op hebben gehoopt. Het is een teleurstelling, natuurlijk. Ik denk dat het allemaal een uitslag is die we niet hadden gehoopt. Het lijkt er inderdaad op dat we op de meeste plekken wat verliezen. Ik heb dit besluit genomen omdat de afgelopen verkiezingen voor de SP natuurlijk niet hebben gebracht wat we ervan hebben gehoopt. Niet hebben gebracht wat Nederland, wat mijn idee, nodig heeft. En daarnaast proef ik in de partij, bij een deel van de partij, ook de behoefte aan een nieuw gezicht. En ja, ik hoop van harte dat de stap die ik nu neem, dat die daaraan kan bijdragen. Is misschien wel de kortzittende Kamerlid ooit, in de zin van ze is woensdag beëdigd en ze stapt vrijdag op. Dat zou kunnen, ja. Het leuke hieraan is, vind ik, want dit waren allerlei fragmentjes die Nieuwsuur op een rij had gezet van allerlei verloren verkiezingen. En Julia zegt net, hè, dan zit je in zo'n gesprek en dan zeg je, nou, dit wordt de lijn naar buiten. En dat is natuurlijk ook als je op je hotelkamer zit met wat medewerkers en naar die uitslagen kijkt. En dan krijg je vragen. Je hebt gewoon al jarenlang dezelfde medewerker en dan krijg je gewoon jarenlang dezelfde tekst aangeleverd. Dan wil je niet zeggen van, het is inderdaad desastreus. Of inderdaad, ze heeft één keer liet ze zich verleiden van, is inderdaad teleurstellend, maar toen reageerde ze op een journalist. Wat betekent dit voor uw positie? Dat wil je allemaal niet. En om dan toch die uitslag te kunnen bagatelliseren, als je verliest, dan kun je van tevoren in het kamertje afspreken van, zullen we gewoon zeggen dat het minder was dan waar we op hadden gehoopt. Ja. En dat hoor je. Ja, dat kun je een paar keer doen, maar als je dat inderdaad 5 keer achter elkaar doet, dan houdt het een keer op. Maar is het niet raar dat woensdag nog beëdigd is en vrijdag opstapt? Nou, ja. Er was, heb ik begrepen, vrijdag een bestuursvergadering. Ja, dan haal je de bestuursvergadering maar naar voren. Wat krijgen we nou? Maar misschien dat ze daar ook een beetje vertraagd hebben gereageerd. Ja, er is daar wel wat gebeurd, lijkt mij. Ja, dat moet, maar ik vind het zo raar dat 2 dagen nadat je hebt laten beëdigen en weer het eten afgelegd. Daar kunnen wij dan uit opmaken dat zij er nog steeds vertrouwen in had dat ze lijsttrekker kon blijven, of in ieder geval partijleider kon blijven. En dat er inderdaad iets is gebeurd. De verhalen uit de media zijn dat ze op die bestuursvergadering kwam en daar in één keer te horen kreeg van, hé, we gaan onderzoeken waar dat verlies vandaan komt. En ook jouw rol is daarbij een onderdeel. Want het werd op zo'n danige manier gezegd dat zij dacht van, hé, is er nog wel vertrouwen. En toen bleek dat niet zo te zijn. Maar daar is iets gebeurd, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat de analyse is natuurlijk in eerste instantie geweest. Ja, er was niet op te vechten tegen het leegvreet. Die hele graaiarm die GroenLinks PvdA aan de linkerkant heeft gedaan. We hebben gewoon verloren aan de strategische stem. Maar als je dan toch gaat verdiepen in de PVV-stemmer. Ja. Ja. Hè, dus ze hebben niet. Ik denk dat ze niet eens zo heel erg verloren hebben aan PvdA GroenLinks. GroenLinks PvdA moet ik aan winnen. Maar heel erg aan PVV. Ja. En dat is misschien wel erger. Ja. Omdat dan is het dus geen strategische stem. Dan is het inderdaad, je hebt gewoon je eigen achterban helemaal niet bediend. Nee. Nou. Jij snapt het. Jij hebt al vaker kritisch geweest over mevrouw Marijnissen. Over ja, Marijnissen. En eerlijk gezegd, deze verkiezingsuitslag toont ook aan waarom. Want wat ik al heel lang zeg is dat inderdaad die thema's van de SP, dat zijn toch thema's die erg leven. Dat Marijnissen het ook in al die debatten echt niet slecht doet. Goed zelfs. Alleen, mensen hebben het idee, een stem op de SP, dat is toch een stem die niet meetelt, want ze komen altijd in de oppositie. oppositie terecht. En we hebben nu deze verkiezingen gezien wat het verschil is tussen dat stempel en dat stempel niet hebben. En dat hebben we bij Geert Wilders gezien. Zodra duidelijk werd dat hij mogelijk kon meeregeren, is die als een raket omhoog geschoten. En ik denk dat los van wie de SP ook gaat leiden, dat duidelijk moet worden, en die geluiden hoor je nu al een beetje her en der, dat de SP ook mee wil doen. En alleen dan kun je weer groeien. Ik denk ook dat het is goed als er een nieuwe garde bij de SP aan bod komt die niet zo getraumatiseerd is over de PvdA. Okay. Dus zij hebben zich zo de steek gelaten gevoeld door de PvdA. Dat niet onderhand verwerkt? Duidelijk niet. Marijn is dat ook nog niet verwerkt? Nee, want ze moeten steeds zo rancuneus doen naar de PvdA. Dat komt ook omdat de PvdA altijd lullig doet naar hem. Dan Timmermans die zegt, dan kunnen we met iedereen samenwerken, en dan blijkt dat hij nog nooit gebeld heeft met Marijn en zo. Dat is wederzijds, Julia. Nou, ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat kwaad bloed nog in hem zit. Want het was ook onder Marijnissen dat die Frans Brusselmans spotjes kwamen. En die waren wel beneden elk pijl. Ja. Hè? Dus dat je iemand hard op inhoudt, maar dat je iemand is een onderbroek. En het was echt heel smakelijk. Heel smerig taart zitten eten. Ja, dus dat was echt een persoonlijke aanval. Oké, dus jij snapt dat Timmermans geen zin heeft. Ik heb nog een andere theorie gehoord, en dat is, uiteindelijk voelde je als kiezer niet dat je, als je op Marijnissen stemt, dat je op een tegenmacht stemt. Nee, het was geen macht. Nee, maar ook niet meer tegen. Nee. En je voelde het vooral niet, heb ik mensen horen zeggen. Herkennen jullie dat? Bij Wilders, daar voel je gewoon van, als je een tegenstem uit wil brengen, dan voel je dat die bij hem aan het goede adres is, want die is gewoon tegen die gast. Het moeilijke is dat je... De SP heeft het altijd ook heel erg van moeten hebben dat ze overal zaten. En dat ze heel erg in de haarvaten van de samenleving zaten. Als je verkiezingsnederlaag op nederlaag op nederlaag, dan zijn dus al die goede mensen die overal op zitten ook hun baan kwijt. Ja. Want ze heeft dus niet alleen landelijke, maar ook de gemeenteraad. En dan heb je ook dat bewijs dat je wat kan, dat is weg. Ja. Dat is ook een probleem, want de PvdA had toen ze steeds kleiner werden, dat je op een gegeven moment ook die wethouders niet meer hebt. En dan is de geloofwaardigheid dat jij iets kan. Want in het verleden waren ze echt altijd supergoed met mensen die schimmel in hun woning hadden. Dan kwam de SP. Ja. Of mensen die in Amsterdam het leerlingenvervoer wat vastliep. Dan kwam de SP. En toch blijf ik zeggen dat het om een vraag. Maar dat was ook tegenmacht. Kan ik niks aan. Ja, op een andere manier. Ja. Nee, kan ik niet. Nee, maar toch blijf ik zeggen dat... Doe je ook niet aan. Oh, sorry. Ja, je keek wel naar mij, maar dan kan de luisteraar niet zien natuurlijk. Neem dan Geert Wilders, waarvan al heel lang is gezegd door heel veel partijen, daar gaan we niet mee samenwerken. Toen hij voor het eerst een keer heel erg groot werd, in 2010. Ik geloof dat hij toen 24 zetels haalde. Toen is hij weliswaar via een gedoogconstructie mee gaan doen. De laatste keer dat de SP echt heel erg groot wordt onder Marijnissen senior, die haalde toen meer dan 20 zetels 25 ook. Zetels. 25. Ja. Zijn ze uiteindelijk niet mee gaan doen. Dan kunnen we allerlei verhalen op nahouden over hoe ze door Jan-Peter Balkenende genaaid zijn. Maar als je zo'n mooie score neerzet, zo'n monsterscore, en je doet uiteindelijk nog niet mee, op een gegeven moment is bij steeds meer kiezers verkiezing na verkiezing na verkiezing gaan leven. Ja, het is een soort verloren stem. Zij doen toch niet mee. Zelfs de PVV doet eerder mee dan de SP. Ja. En dat moeten ze zichzelf aanrekenen. Er zijn 5 Kamerleden die nu nog in die fractie zitten of komen, namelijk Sandra Beckerman, Bart van Kent, Jimmy Dijk, Michiel van Nispen en Sarah Dobbe. Dat is de nummer 6, dus in principe komt die erin. Een van die 5 gaat dan die nieuwe fractie leiden. Wie wordt dat? Ja, nou, ik hoorde de roddel op Twitter dat een nieuw iemand dan zou moeten weigeren, en de volgende en de volgende en de volgende en de volgende ook, dat je bij Renske Leijten uitkomt. En Renske Leijten heeft daarover gezegd, dat is nu niet aan de orde. Maar ik denk niet dat zo is, want die is wel echt klaar met de politiek. Maar als dat bij één partij kan, is het bij de SP, want dan zegt gewoon, jij mag niet, jij staat wel op die lijst, maar je gaat nu nee zeggen. Ja, Mao, dat zijn jouw woorden. Het was in ieder geval een leuke rol. Die staat niet op 50, helemaal uitsluiten. Dus die kan in principe partijleider worden. Ja. Ja. Is wel. Democratisch. Ja, er hoeft maar één iemand zich daar niet aan te houden. Precies, hè? Precies. En is... ja, maar ze durft daar maar eens nee tegen. Dus ja, dat is het einde carrière. Nee, ja, dan zit je in een hele ongezellige fractie. Nee, ik denk, nu ga ik haar naam voor Haspelen Beckerman. Ja? Nee, helemaal niet voor Haspelen. Nou, dat is alleen maar omdat ik al zei dat ik het ging verhaspelen. Moet je dan ik ben diep onder indruk van haar. Zij is heel goed. Maar ik vind haar wel erg op Lilian Marijnissen lijken. Dus... Ja, die vond ook heel goed. Ja. Ja, dus ik denk niet, weet je, ik denk dan terug aan een Remy Poppen. En ik ben die, ik ben zijn naam vergeten, die altijd Hij deed altijd sociale zaken en dan ging hoe later op de avond, hoe wilderder die ging twitteren, want dan had hij wat gedronken. Oh. Maar dat waren echt van die volkse mannen. Ja. Van die handen uit de mouwen. Nou ja, echt meer Jan Marijnissen-achtige types. En Sandra Beckerman is toch ook gewoon zo'n hele beschaafde vrouw. Maar die kan ook wel echt boos worden. Jawel, en ik vind haar ook echt heel goed. Ja. Echt heel goed. En ik vind ook, ze is ook geëmotioneerd. En daar kan ik altijd heel erg van genieten als iemand. Nee, gewoon zijn hele zielenzaligheid. Jij zegt gewoon Sandra Beckerman, wie zeg jij? Ik weet het niet, dus ik sluit me dan bij Julia aan. Ja, ja. Okay. Maar zij heeft in ieder geval, weet je, zij heeft zich echt bewezen. Ik denk dat zij in Groningen op handen gedragen wordt. Het wordt wel weer tijd voor een weddenschap, zo zeg ik Renske Leijten. En dan doen we fles gin erop. Alweer? Oh, nou, alweer. Nou even, ga je daar, wordt dit een weddenschap? Ja, vind ik leuk. Ik ben dol op gin. Jij zegt Sandra Beckerman en je allebei eens over gin. Ja, en jij gaat voor Renske Leijten. Ja. Maar dat is echt een gok. Of heb je dat gehoord? Nee, nou, ik heb het gehoord, maar het is vooral een gok. Maar we moeten wel een beetje, als we over alles eens zijn, is ook niet leuk. Ik sla even over dit keer. Jouw spin van de week komt van kandidaat-Kamervoorzitter PVV'er Bosma. Wanneer gaat u nou een knoop doorhakken? Ergens dit weekend of zo. Dan zal de sollicitatieprocedure opengaan. En dan ga ik kijken wat ik ga doen. Waar hangt het nou vanaf? Ja, of ik het wil. Maar waarom zou u het niet willen? Nou ja, ik kreeg bijvoorbeeld weer een mailtje vandaag van een man die zei, stel u niet kandidaat, want dan gaan we u missen als woordvoerder in de Tweede Kamer. Dus dat is ook een overweging. Ja, en u heeft natuurlijk 2 keer eerder al wel de vinger opgestoken. 2 keer gruwelijk ben ik ten onder gegaan. Dat was een beetje traumatisch. Nou, ik ben er wel weer overheen inmiddels. Dan kunt u het ook wel nog een keer proberen. Dat is zeker een mogelijkheid, ja. Maar waar hangt dan toch het van af of u het wil? Waar zit dan die twijfel? Hier komt een andere kandidaat, de heer Van der Lee. Die gaat jullie veel meer vertellen. Gaat u het worden of niet? Ja, aanstaande donderdag vinden die verkiezingen plaats. Martin Bosma en Tom van der Lee zijn kandidaat. Waarom is dit spin? Nou, ik zou bijna zeggen omdat het niet waar is, maar het is wel waar. Want hij zegt, ja, ik wil kijken of ik het wil. En hij doet dan even de suggestie met een mailtje wat hij van iemand kreeg, dat hij dan gemist zou worden als Kamerlid. Hij heeft ook eerder gezegd dat kamerwerk lijkt me ook wel leuk, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken, heet dat zo. Ja. Dat hij dit vanaf het begin wel gewild heeft, maar dat hij tegen Geert Wilders heeft gezegd, ik ga hier niet aan beginnen als ik voor de 3e keer word afgeserveerd. Dus ik wil het best doen, maar dan wil ik zeker weten dat we de votes hebben. En als je dan ziet dat Tom van der Lee heet die heeft zich gekandideerd namens GroenLinks Partij van de Arbeid. Roelien Kamminga kwam vanuit de VVD, maar heeft zich toch weer teruggetrokken. Er is aangesproken aan de formatietafel. Dus volgens mij is daar bekokstoofd dat er een rechtse meerderheid, om even zo te zeggen, is voor. Deze 4 partijen gaan op Bosma stemmen. Dat denk ik, ja. Dat denk ik. Ook de NSC. En toen heeft Bosma gezegd, oké, weet je wat, dan ga ik ervoor. En misschien zijn het ze niet alle 4, maar heeft hij dan toch op een kladblaadje lopen rekenen, maar met die andere partijen erbij kom ik er ook. Want het is ook een hele grote rechtsmeerderheid met meerdere partijen. Want het zijn geheime stemmingen, iedereen kan gewoon niet maar anders het idee dan dat hij van het weekend nog even na moet denken van hoe belangrijk vind ik het Kamerlidmaatschap eigenlijk en heb ik er echt wel zin in. Hij vindt dit leuker dan Kamerlid blijven, hij heeft er zin in, alleen hij heeft tegen Geert gezegd, hebben we genoeg stemmen. Precies, en toen hij dat gehoord heeft, heeft hij gezegd, Geert heeft het geregeld aan de formatietafel, waar hij woest over was toen dat bij de vorige formatie gebeurde. Ja, dat denk ik, ja. Oké, denk jij dat ook? Het zou me niks verbazen, want het is altijd heel makkelijk om woest te zijn als iets tegen je is en hartstikke blij te zijn als het voor je werkt. Ze waren ook voor een Kamervoorzitter uit de oppositie. Ja. Kijk, ik weet wel, toen ik nog voor Asscher werkte, waren wij altijd heel erg blij. Dat was ook nog wel onder het gesternte van Anoushka Miltenburg. Van Miltenburg. Nou ja, dat was in ieder geval geen begnadigd voorzitter. Die kon er echt helemaal niks van. Jullie waren blij als Martin Bosma dan voor zat. Hij doet dat fantastisch. Alleen een debat voorzitten, dat is 1 van de taken die je moet doen. Wel een hele belangrijke op het moment, omdat het heel een belangrijk was de afgelopen jaren. Dus het zou fijn zijn als we een voorzitter die dat kan van het kaliber Bosma krijgen. Maar je moet ook die organisatie toch aansturen. Je hebt ook een ceremoniële en functie. Ja. Je moet naar de slavernijherdenking. Ja. En de PVV wil die excuses terugdraaien, bijvoorbeeld. En dat zal je toch moeten doen, want dat gaat namens de Kamer. Ja. Dus je moet echt je eigen politieke kleur afleggen en ook heel objectief zijn. Kan die vast? Ik breng even Ariep in herinnering. Dat heeft hij laten zien dat hij dat kan. Ja. Jawel, maar dan moet je even niet vergeten dat de belangrijke debatten wordt niet door de ondervoorzitter. Dus als het echt politiek is, dan doet de de hoofdvoorzitter daar. Die delegeert dat niet. Nee. Dus dat hij leuk een begrotingsdebat kan voorzitten, dat geloof ik wel. We hebben hem vaak genoeg dat die debatten zien leiden. Ik denk dat het een verademing zou worden voor de Tweede Kamer als hij dat zou gaan doen. Als het gaat over het leiden van de debatten. Maar daar heb ik het dus niet over. Ik heb het over, kan jij ook dat democratische proces waarborgen? En dan had je het net wel over. Je zei van, hij heeft wel kleine debatjes geleid, maar we hebben nog niet op het hoofdpodium hem gezien. Nee, dat zei ik niet. Ik zei het andersom. Als het echt politiek belangrijk wordt, en je moet heel erg boven de partijen staan, als het dus politiek heel spannend wordt, dan moet je dat ook kunnen. En dat heeft hij nog niet laten zien, want op de politiek heel spannende momenten zit daar de Kamervoorzitter en niet een ondervoorzitter. Dus dat is wat anders dan ik zeg. Maar volgens mij is de kernvraag hier, deze man heeft allemaal opvattingen, ook persoonlijk uit, waar een heel groot deel van Nederland schande van heeft gesproken. Kan zo iemand voorzitter van het parlement zijn? Volgens mij is dat de kernvraag. Ja, en dan moet je dus ook echt bewaken. Dan moet je begrijpen wat de taak is van de voorzitter. Nou heeft. Daar heb ik niet zoveel twijfel over. Volgens mij kan die alle dingen. Hij kan naar die slavernijdenking en daar met een serieus gezicht. Dus ook keihard iemand aanpakken die op de man speelt in plaats van op de inhoud. Ik denk dat wel kan. Nee, maar het is geen vraag of hij het kan. Hij moet dan vooral zijn eigen grote roerganger hard aanpakken. Ja, dat kan hij ook. Hij zal vast alles kunnen. Dit is echt heel geestig, hè? Want, De vraag is of de meerderheid van de ingewikkelder Kamer zo iemand wil hebben als gezicht van de Kamer. Ik denk dat dat de kernvraag is. Nou, kijk, in het verleden heeft hij daar altijd op verloren. Want wij dachten, hoe kunnen we nou zo iemand de gastheer van de Kamer laten zijn? Maar ja, als we Wilders als premier hebben, dan is Martin Bosman de least. Jij vindt het vast geen probleem. Nee, totaal niet. Vind jij het persoonlijk een probleem? Als hij de Kamervoorzitter wordt. Stel, die doet het allemaal fantastisch en hij gedraagt zich keurig. Kijk, in mijn hoofd zijn we onze democratie aan het ondergraven. He, dus dat we nu Wilders hebben gekozen die totaal geen besef heeft van wat een democratie nodig is, en die in mijn optiek dus ook echt extreem rechts is en niet radicaal rechts, omdat die ook de democratie ondermijnt door journalisten aan te vallen, door ministers heks te noemen en zo. Dat als je uit die partij komt, en die partij is geen partij, alleen maar één man, en de voorzitter is dan van diezelfde kolom, dat vind ik heel eng. En dat hij technisch fantastisch kan voorzitten, Maar dan weeg jij dus die achtergrond zwaarder dan jij. Ja, ik ben bang dat hij medeplichtig wordt aan het ondermijnen van onze democratie. Om twee redenen. Eerst even over gewoon het Kamervoorzitterschap zelf. Jij noemde net terecht iemand van de VVD die er niet veel van kon. De huidige Kamervoorzitter kon er ook niet heel veel van. Belangrijke debatten, zelfs over Rutte, toen hij zich niet kon herinneren dat hij over Pieter Omtzigt had gesproken, dat we een half uur met elkaar praten over rondjes en hoeveel vragen. Het is te treurig voor woorden. Het wordt tijd dat er iemand zit die dat wel goed kan. Ja. Ik denk dat hij de beste is. Hij zal niet alles kunnen, Julia, maar hij is de beste, denk ik, die ze hebben. Dus daarom ben ik ervoor. En over de PVV. De PVV wordt genormaliseerd. Er wordt gesproken over of het wordt zijn tweede, maar over Wilders als premier. Hij is de grootste partij geworden. Er wordt nu met hem onderhandeld over die grondwettelijke punten. Ja, dan kan iemand van de PVV ook voorzitter worden. De vraag is of hij voorzitter wil zijn van een nep-parlement. Ja, hij wel, want hij vindt het leuk. Maar nog even Vera Bergkamp, die voortkomt uit D66. Die partij zal ik geen enkel verwijt maken over dat ze niet rechtsstatelijk en grondwettelijk zijn en niet weten waar de democratie voor is. Ik heb haar altijd het hardste bekritiseerd, omdat ze als er bijvoorbeeld er is zo'n moment dat nu de verkundehanden heel hard werd aangepakt door Forum voor Democratie, en dan gaat hij na het debat kundehand troosten. Ja. En dan denk ik, je begrijpt het niet. Zij hoort getroost te worden door haar medewerkers of door haar fractie. Zij moet haar in het debat beschermen. Ja, en dat ze nu ook bij haar afscheid, dan gaf ze zo'n lamoyant interview aan het AD, Parool. En daar beklaagde ze zich erover dat het kabinet opstapte. Want zij wilde net de boel sussen. Toen zei Kaag op een spionenschool had gezeten. Ja. En dat ze een gevaar was voor weet ik veel wat. Maar dan moet je gewoon de microfoon uitdraaien. Dus jij zegt, ik heb Bergkamp bekritiseerd omdat ze het niet goed deed? Nee, maar ze kon die geen orde houden. Ja. Ze had geen autoriteit. Ze was geen goede voorzitter. Maar ze begreep ook niet wat een democratisch debat, wat dat voor nodig had. Ja. Ik denk dat hij dat wel begrijpt. Okay. We gaan het afwachten. Dat is leuk komende week. Zeker. Wat er ook gebeurt, ik heb er nu al zin in. Deze week is dat er morgen een debat is in de Tweede Kamer over de UWB's. Top. Woensdag het verslag van Blasterk. Ja, dit wordt leuk. We gaan de verhoudingen van de komende jaren zien. Ja. Ja. Ah, dat wordt heel interessant. Ik weet niet of ik het leuk vind. Jawel. Nee, voor mij is het omdat ik die angst heb. Hè, dus met welke boodschap wordt de demissionair premier naar Europa toegestuurd? Oh, inhoudelijk bedoel je dat je daar angst hebt? En ik kijk er al uit naar woensdag, omdat ik dan wel het over het verslag van Pastor. Ja, en ik ben benieuwd hoe Jessel Gus, maar ook Omtzigt dan en ook Wilders trouwens zich verhouden tot de rest van de Kamer als die steviger worden bekritiseerd en bevraagd worden over hoe zit u er nu in en hoe verhoudt dat nu met wat u in de hoe verhoudt zich dat nu met wat u in de verkiezingen heeft gezegd? Daar kijk ik naar uit en dan zie je natuurlijk helemaal die nieuwe verhoudingen in de Kamer tot bloei komen. Dus ik kijk vooral uit naar woensdag. Ja. En, ik ga en morgen gaat het natuurlijk ook wel over Oekraïne. Ja, daarom vind ik het niet leuk. Ja. Nou, ik vind het gewoon spannend. Nee, snap ik, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar het is wel leuk om te zien wie er de komende jaren gaat doen en minder goed gaat doen. Donderdag ben ik dus heel benieuwd naar of Timmermans zich daar gaat profileren als oppositieleider. En hoe hard hij gaat aanvallen. En ik ben minder benieuwd hoe de defensielijn wordt. Want nou ja, hoe je Silkes dat doet, hebben we natuurlijk al gezien. Die heeft gewoon een riedel uit haar hoofd geleerd en die herhaalt ze de hele tijd. Dus ik denk helemaal niet dat je daar wat vanaf kan krabben. Dat blijft wel dicht. Omtzigt is iets moeilijker misschien. Kan hij dat ook? Nou, die gaat zich heel erg in procedures en processen, stappen en zorgvuldigheid. En het gaat natuurlijk heel erg om principes en moraal. Andere partijen gaan natuurlijk proberen vast te zetten op van je had beloofd dat je dat niet ging doen. Je gaat nu toch niet met zo'n... Nee, maar dat is niet waar. Want dat hebben wij hier in de Spin Doctors ook uit en te na besproken. Omtzigt heeft nooit gezegd dat hij het niet ging doen. Hij heeft altijd gezegd, de PVV maakt het zichzelf onmogelijk. Ja. Nee, hij had gezegd, ze moeten eerst... Letterlijke quote. Jawel, maar hij heeft nooit gezegd, en dus niet. Nee, dat klopt, maar hij zei... Hij heeft zichzelf in dit pak genaaid. Zolang dit dus programma er ligt, kan het niet. Ja. Dus moet er een ander programma komen. Ja. Oké, nou, het wordt interessant deze week. Boeiend. Zeker. Boeiend. En dan zien wij elkaar volgende week weer. Ja, en dat is meteen de laatste keer. Althans, van dit jaar? Ja, van dit jaar. Ja. Moet dat een jaaroverzicht worden? Dat moeten we echt wel even voorbereiden. Ik denk dat er genoeg gebeurt de komende weken. We hebben net een aantal dingen genoemd die op de agenda staan, dat we geen tijd hebben voor een jaaroverzicht. Ja, wat is dit nou? Dat bepalen we lekker zelf. Jullie gaan erover. Ik heb niks te zeggen. Nou ja, als we het debat van woensdag zien en wie de nieuwe voorzitter wordt en nog allerlei andere nieuwe stappen met het kabinetsformatie mogelijk, of die tussenstap die er dan nu komt. Ja, Guido is ziek, de directie. Dus dan moeten we maar eens kijken wat hij zegt. Of we doen er eentje extra. Zullen we hem een bloemetje sturen? Nou, jullie zijn met deze podcast. Ik zou zeggen, ga je kunnen we wel doen, toch? Ja. Die man heeft zich helemaal kapot. Ja, een fruitmandje dan. Als ik er niet mee word, er uitermate lullig over gedaan. Hij is er een keer niet, dan krijg je meteen een fruitmand. Dan stokt alles. Jij was lekker in Amerika. Dan weten we een beetje hoe de verhoudingen liggen. Ja, dank jullie wel en tot volgende week. Tot volgende week. Je luisterde naar een aflevering van de Spin Doctors. Iedere maandagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? A short trip, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. De nacht van EO. AO. calling you, but not before it's past 2 o'clock, 'cause I'm balling with my boys, my boys, my boys. I know it's 5 in the morning, not sure who I'm calling. You haven't heard from me in some time. Girl, I hope you want me, when you hear me talking, talking. You know I've been out, and is it okay I stop by? When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. I know you're glad I called. Now you can have. Je hoorde Drunk in the Morning van Lucas Graham hier op NPO Radio 1 in de nacht van EO. Het zit er weer op voor vannacht. Wat leuk dat je luisterde naar de nacht van EO. Straks hoor je hier vroeg met Merel Wielaert. Merel, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen. Vandaag is de deadline voor de Europese Commissie om te reageren op vragen van de EU-ombudsman Emily O'Reilly, moet ik het wel even goed zeggen. En het gaat over de Tunesië-deal. Klinkt interessant. Luisteren dus, maar nu eerst nog heel even het nieuws van 5 uur. En morgen hoor je hier op dezelfde plek en dezelfde tijd de nacht van NTR. En onze uitzending kun je terugluisteren via de Radio 1-app en nporadio1.nl. Volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan! NPO Radio 1. 5 uur, zit van der Linde.